Tiger Hammer en Fidan Ekis. Goedemiddag, zo dadelijk 2 uur lang WNL in de kantine vanuit Rotterdam. Lisa Kitchen met zoals altijd mooie gasten die praten over de thema's van nu. En dan gaat het vandaag natuurlijk ook over de ramp in Marokko. Meer daarover in het nieuws van 5 uur, gelezen door Marnix Ampersen. Het dodental van de zware aardbeving gisteravond in Marokko is opgelopen tot boven de 1000. Ook zijn meer dan 1200 mensen gewond geraakt. De Marokkaanse koning heeft reddingsdiensten uit het hele land en het leger gemobiliseerd om te helpen in het aardbevingsgebied. Er zijn ook toeristen in het getroffen gebied, zoals Robin van Tilborg. Zij is op vakantie met haar vriend in Marrakesh, waar gebouwen zijn ingestort. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe is de situatie in het deel van Marrakesh waar u nu zit? Waar ik zit is het eigenlijk nu best wel oké. Wij zitten echt net buiten de Medina, dus net buiten de oude stadsmuur. En wij kijken uit op de oude stadsmuur. Maar hier binnen het appartementencomplex is het leven eigenlijk weer gewoon zijn gang aan het gaan. En dat voelt wel heel erg raar, moet ik zeggen, na vannacht. En zijn er wel gebouwen die beschadigd zijn geraakt daar? Ja, we kunnen dus uitkijken over de oude muur. Daar zitten echt scheuren in. Er zijn stukken van af. Een paar torens zijn helemaal kapot. We zijn wel heel eventjes in de stadsmuren geweest. En wat ik van daar heb gezien, was er daar niks kapot. Maar ik heb wel contact gehad nog met anderen die we tijdens een woestijntour hebben ontmoet. En die hebben wel echt kapotte gebouwen gezien in echt de binnenstad, zeg maar. Wanneer had u voor het eerst door dat er een grote aardbeving was? Toen ik er wakker van schrok. Ik lag al te slapen en ineens alles bewoog. En het moment dat ik me realiseerde dat het een aardbeving was, zei mijn vriend, we moeten nu naar buiten. Dus we zijn de trap afgerend. En het moment dat we in de deuropening stonden, toen hield het eigenlijk op met schudden. En toen iedereen verzamelde zich bij elkaar. En heel veel mensen hebben ook echt buiten geslapen uit angst dat er nog naschokken zouden komen. Was er paniek? Aan de ene kant wel, aan de andere kant niet. Eigenlijk iedereen bleef best nog wel rustig buiten. Maar iedereen was wel aan het bellen met familie en wat er verder aan de hand was. Maar waar wij dus net zitten, daar is niks ingestort. Dus verder was het nog wel rustig. Het was alleen heel erg onzeker van moeten we nu, kunnen we terug naar binnen? Moeten we echt buiten blijven slapen? Wat moeten we misschien naar een hotel verder weg? En uiteindelijk hebben wij ervoor gekozen om het matras in onze Airbnb naar beneden te tillen, zodat we bij de deur konden slapen en heel snel weg konden als er nog wel een naschok zou zijn. Maar dat is niet gebeurd. We hebben niks meer gevoeld. Nee, precies. Helder. Robin van Tilburg, dank u wel. Buurland Algerije heeft vanwege de aardbeving het luchtruim geopend voor Marokkaanse hulpvluchten, ondanks de slechte relatie tussen de twee landen. Ook heeft Algerije hulp aangeboden. In verschillende Nederlandse gemeenten hangt de vlag half stok vanwege de aardbeving in Marokko. Utrecht heeft de Nederlandse vlag opgehangen. In onder meer Rotterdam, Amsterdam en Den Bosch hangt de Marokkaanse vlag half stok. In Den Haag is sinds donderdag een Gnawa-festival aan de gang. Een spiritueel, maar ook muzikaal en cultureel evenement. Organisator Abtaheri heeft met andere betrokkenen besloten er een benefietfestival van te maken vanwege de aardbeving. Goedemiddag, meneer Taheri. Goedemiddag. Wat gebeurt daar op dat festival? Ja, op dit moment zijn we, wat u zei, het was een festival, een Gnawa-festival wat we jaarlijks houden. Het is het 4e jaar wat we hier in Den Haag houden. Tot gisteravond was het een normaal festival zoals we dat altijd doen. Met muziek, eten en drinken. En gisteren nacht kregen we natuurlijk als nieuws vanuit Marrakesh. En vanochtend hebben we met elkaar besloten. En eigenlijk hebben wij dat niet besloten. Maar door omstandigheden is besloten om er een benefietconcert van te maken. En u heeft ook de programmering van vanavond aangepast? Ja, de artiesten die veelal uit Marrakesh en omgeving komen, die zijn er wel. Die treden ook op, alleen meer in het teken en in de gedachte van wat er gebeurd is in Marrakesh. Dus we starten de avond daarbij. We hebben ook een ruimte ingericht waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, steun kunnen betuigen. De inzameling van de ticket die wordt gedoneerd aan 6868. Dat is van Giro 555. En zo proberen we op die manier onze steentje bij te dragen en te helpen daar waar we kunnen. Heeft u een streefbedrag in gedachten? Nee, dat hebben we niet, maar we merken wel dat het mensen bezighoudt. Niet alleen de artiesten die daar vandaan komen, maar ook onze bezoekers. We krijgen er best wel telefoontjes over van, hey, wat kunnen we doen? En waar we op zoek zijn is van, vooral kijken naar alle mooie initiatieven die er zijn en ons daaraan aansluiten. Het is vooral met elkaar helpen, dat doen wat nodig is. Maar we streven niet naar een bedrag of naar een bepaald iets. We doen wat we kunnen, zeg maar. Ja. Helder. Abtahiri van het Gnawa Festival in Den Haag, dank u wel. Inmiddels is ook het Rode Kruis een inzamelingsactie dus begonnen via Giro 6868. De organisatie zegt dat de omvang van de beving nog onduidelijk is, omdat verschillende dorpen niet goed bereikbaar zijn. De voetbalwedstrijd tussen Marokko en Liberia in de kwalificatieronde voor de Afrika Cup gaat vanwege de aardbeving vanavond niet door. De wedstrijd zou worden gespeeld in de kustplaats Agadir. Ander nieuws. De terreurverdachte die was gevlucht uit een gevangenis in Londen is na 3 dagen opgepakt. De 21-jarige oud-militair ontsnapte woensdag, waarna de politie een klopjacht begon. Uiteindelijk werd de man vanochtend aangehouden in Londen, niet ver van de gevangenis. Vanwege de dichte mist zijn vanochtend tientallen vluchten geannuleerd op Schiphol. Het gaat om 38 vertrekkende vluchten die aan de grond moesten blijven en 33 vluchten die niet konden landen vanwege het beperkte zicht. Op de WK roeien in Belgrado hebben de Nederlandse mannen in de dubbel 4 goud veroverd. Ze waren favoriet voor de titel. Eerder was er ook al goud voor de vrouwen in de 4 zonder en in de 2 zonder. De Nederlandse vrouwen in de dubbel 4 wonnen in Belgrado zilver achter Groot-Brittannië. In Den Haag probeert de politie een eind te maken aan de blokkade van de A12 door klimaatactivisten. Extinction Rebellion voert daar sinds het middaguur actie. Verslaggever Josephine Tree is daar. Josephine, houden de activisten nog steeds vol? Ja, zeker weten, want de politie is al sinds 1:30 vanmiddag daarmee bezig. En nu nog steeds. Er zijn echt nog wel heel veel mensen, misschien wel 1000 hier op de A12 bij het Malieveld. Af en toe wordt er een waterkanon ingezet, maar ook weer niet heel hard. De politie probeert de mensen een beetje terug te drijven. Maar ja, er zitten ook heel veel mensen gewoon liggen zelfs op de weg hier. Er wordt muziek gemaakt, er wordt gedanst. Dus het is allemaal heel gemoedelijk en het gaat ook waarschijnlijk nog wel even duren voordat de politie hier de weg vrij heeft. Want dat willen ze natuurlijk, want deze demonstratie is illegaal. Een stukje verderop, aan de andere kant van het Malieveld, was vandaag ook een demonstratie over hetzelfde onderwerp, maar die was wel legaal. En daar was ik dus straks en er was ook een vertegenwoordiging van het kabinet. Ja. En ik moet natuurlijk zeggen, als minister ga je hier staan en niet daar. Want ja. Demissionair minister Jette praat met wat demonstranten hier. Pittige vragen worden er gesteld. In welke industrie moet het eerste aangepakt worden? Nou ja, we komen op Prinsjesdag met totaal overzicht van alle fossiele subsidies als kabinet. Dat lijkt op wat NGO's ook al hebben gepubliceerd, maar we hebben ook nog wel wat andere dingen gevonden. En dan kunnen alle politieke partijen richting 22 november daar kleur op bekennen. Ja? Nou ja, dank voor het gesprek. Interessant om met de mensen te spreken hier? Ja, gewoon echt heel goed om te horen. Wat drijft nou mensen om te gaan demonstreren? Waarom willen ze meer klimaatactie? Hoe kijken mensen tegen fossiele subsidies aan? Dit is ook een moment om gewoon als politiek met bezorgde burgers in gesprek te gaan. Tegelijkertijd doe ik ook wel iedereen de oproep. Ga nou vooral hier demonstreren op de plek die door de burgemeester van Den Haag is toegestaan. En niet naar die A12. Dat legt gewoon een hele hoge druk op de politie. En kan ook tot onveilige situaties leiden. Ja, want we zijn hier op de supportdemonstratie. Ja, hier zijn toespraken, er is muziek. En daar verderop, aan de andere kant van het Malieveld, zitten de demonstranten inderdaad op de weg. Heeft u het idee dat demonstreren op deze manier de druk wel opvoert? Voelt u dat zo? Nou ja, kijk, we hebben de afgelopen jaren heel veel demonstraties in Den Haag gezien. En dat heeft natuurlijk ook invloed op het politieke en maatschappelijke debat dat we voeren. Ik zie ook wel dat er hele wisselende reacties zijn op het blokkeren van snelwegen. En dat er ook veel Nederlanders zijn die denken, ja, ik ben het op zich best wel eens met het inhoudelijke punt. Maar niet met de vorm die nu wordt gekozen. Door hier vandaag te laten zien dat ik ook bereid ben het gesprek aan te gaan, hoop ik ook dat het de volgende keer misschien op deze demonstratie wat drukker is dan op de snelwegblokkade. Ik loop even naar twee dames toe die ook staan te kijken. Belangrijk dat hij er is? Ja, zeker. We kunnen het niet zonder Den Haag. En nu maar hopen dat ze wat daadkrachtiger worden, want het schiet nog niet echt op. Verder bestaat u hier, hè, bij de supportdemonstratie, niet op de A12. Is dat een bewuste keuze? Nou, ik ben wel eerder even geweest in support voor de mensen die daar wel staan. Dus we hebben ze nodig. En ja. Zelf, voor uzelf hoeft dat niet? Nee, nee. Ik vind het ook gewoon heel goed dat het op een legale manier gaat en in gesprek. Dus nee, ik heb ook gewoon een dochter en een baan. Dus dat is ook gewoon de realiteit. Ja, Josephine, die weg wordt dus nu nog altijd vrijgemaakt door de politie. Er worden mensen aangehouden. Maar als het dan Extinction Rebellion ligt, gaan de acties de komende dagen ook gewoon door. Ja, klopt. Ze hebben gezegd dat als ze hier worden weggestuurd of als de mensen worden aangehouden, waarvan trouwens nog niet bekend is hoeveel de aanhoudingen er vandaag al geweest zijn. Maar dat ze gewoon doorgaan, dus dat ze morgen hier weer om 12 uur staan, dat willen ze de hele maand blijven doen en zelfs ook nog in oktober. Josephine Trehi in Den Haag. Esther Ouwehands wordt toch niet opnieuw voorgedragen als lijsttrekker van de Partij voor de Dieren. Het partijbestuur zegt dat er sinds haar voordracht signalen en informatie zijn binnengekomen die wijzen op schendingen van integriteit door de fractievoorzitter. De partij laat een onafhankelijk onderzoek doen naar de meldingen. Waar die over gaan, wil het bestuur niet zeggen. Esther Ouwehands zit sinds 2006 in de Tweede Kamer. In 2019 volgde ze Marianne Thieme op als partijleider. De kandidatencommissie van de Partij voor de Dieren komt volgende week met een nieuwe kandidaatlijsttrekker. 5:11, het weer, veel zon en hoge temperaturen. Van noord naar zuid is het 25 tot 30 graden. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen opnieuw veel zon en met 28 tot 32 graden nog iets warmer dan vandaag. Maandag ook nog warm, maar in de avond kans op een bui. En daarna gaat de temperatuur flink omlaag. Contact nu met de ANWB, Helene de Geest. Op weg van Amersfoort naar Rotterdam was het erg druk, kan ik je vertellen. Ja. Is dat nog steeds zo daar en elders misschien ook? Nou, daar niet zo heel erg meer. Tenminste, niet dat het tot files leidt. Maar er is inderdaad wel veel verkeer onderweg vandaag. Nu nog vooral files door wegwerkzaamheden. Bijvoorbeeld eentje op de A9 van Diemen naar Alkmaar. Tussen Amsterdam-Bijlmermeer en Aalsmeer nog 11 kilometer langzaam rijdend verkeer en 20 minuten vertraging. Het zijn voornamelijk omrijders vanwege de afgesloten A10 Zuid. En er wordt ook gewerkt op de brug bij Gorkum. En dat leidt ook tot heel veel oponthoud vandaag. Op de A27 van Utrecht naar Breda nog altijd 5 kilometer file daar. Vanaf Noorderloos is de vertraging nu ruim een half uur. Stabiel rendement met gespreide zekerheden. Beleg in het zesde zakelijk hypothekenfonds van Mogelijk. Maandelijkse uitbetaling, transparant en totale ontzorging. Vanaf 100.000 euro. Schrijf u in op mogelijk.nl. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activiteit. André Rieu, een magische kerst. Met de stralende soliste Emma Kok. Deze december in het MEC. Bestel je kaarten nu op andrerieu.com. Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl. Hoi allemaal, Helga van Leur hier. Hoe koud het de komende winter wordt, dat weet ik nog niet. Maar ik weet wel dat het nu de tijd is om actie te ondernemen. Hoe bespaar jij op je energierekening? Vertel je buren, en Helga natuurlijk, hoe jij energie bespaart. Dan maak je ook nog eens kans op 1000 euro. Deel het nu op hier.nu. NPO Radio 1. WNL. Goedemiddag en welkom in de kantine van WNL, live vanuit Lisa Kitchen in Rotterdam. Wat fijn dat u luistert. We zijn bij u tot 7 uur met een vat vol verhalen en fijne gasten. In de kantine. Met Wieger Hemmer en Fidan Ekis. Het was de week van Mick Jagger, Rick Niemann en Martin de Roon. En we hebben het over de stand van ons land in hectische tijden met aan de stamtafel ondernemer Nassima El-Bashiri. Zij maakt zich grote zorgen over de situatie in Marokko na de verwoestende aardbeving afgelopen nacht. Tegenover haar zit Mark de Kruijf, oud-commandant der strijdkrachten, en Ivana Somers is hier ook, wethouder Vlaardingen. Want daar is net een gloednieuwe wijk uit de grond gestapt, speciaal voor Oekraïners. En politiek verslaggever van WNL, Frank van Leeuwen, is er ook. En hij kijkt uit op de ventilator, dat is mooi. En hij kijkt uit over de politieke week. En cabaretier Marcel Verrek is terug. Hij trakteert ons op een vrije kolom. En u bent welkom hier in Lisa Kitchen in Rotterdam. U kunt ook meedoen met de gesprekken via de NPO Radio 1-app of via X. Gebruik dan hashtag WNL. Volg ons op @WNL in de kantine. Ja, wat een verhaal is dat, hè? 1, 2 en 3 voor Jumbo in de Vuelta. Vraag is dat na de 14e etappe ook nog zo, Sebastian Timmerman? Ik denk het wel, want in deze 14e etappe met een aankomst bergop op de Puerto de Belagua in het noorden van Spanje, in de Spaanse Pyreneeën dus. In deze etappe is het eigenlijk meer een strijd om de ritzege. Het peloton dat vooral gecontroleerd wordt door de Jumbo-Visma-ploeg. Die hebben dus die 1, 2, 3 in handen. Het peloton rijdt 8 minuten en 19 seconden achter twee koplopers. Romain Bardet, die kennen we, de Fransman. Die stond al twee keer op het eindpodium van de Tour, maar heeft in deze ronde van Spanje alle grote achterstand. En de grote verliezer van gisteren. Remco Evenepoel verloor gisteren 27 minuten, maar toont vandaag wel veerkracht door in de aanval te gaan. Nog 6 kilometer te gaan voor Bardet en Evenepoel. Peloton dus ruim 8 minuten daarachter. Ja, die vinden het echt niet erg als Evenepoel vandaag 8 minuten terug gaat pakken. Want hij verloor er gisteren dus 27. Ja, Marokko is dus afgelopen vrijdag of gisteravond getroffen door een zware aardbeving. Meer dan 1000 doden, meer dan 1000 gewonden ook zijn geteld. Inmiddels wordt verwacht dat het aantal doden ook verder zal toenemen. Aan tafel ondernemer Nassima El-Bashiri. Nassima, heb jij familie, vrienden daar? Hoorde jij het eigenlijk meteen toen het gebeurde? Familie niet. Ik kom zelf uit het noorden van het land. Waar overigens het vaker gebeurt, een aardbeving. Wel kennissen, vrienden, maar ook mensen vanuit Nederland die daar gewoon op vakantie zijn. Ik hoorde het niet meteen. Ik denk om een uur of 2, 3 in de nacht ging mijn telefoon constant over. En ja, toen las ik het. Toen dacht ik echt, nou wat gek. Want toen werd er ook nog gezegd dat het noorden ook getroffen was. Dus toen ben ik meteen familie gaan bellen, midden in de nacht. En die wisten dus nog van helemaal niks. Wisten van niks? Nee. Maar het is een gebied waar het niet heel gebruikelijk is, nee, hè, dat er aardbevingen voorkomen. Ik las ook dat seismologen, die zeiden, dit hadden we echt niet zien aankomen. Ik bedoel, zij kunnen toch wel enigszins voorspellen of er beweging is of niet. En dit zagen ze echt niet aankomen. Nee, puur pech. Nee, precies. En vandaar dat we een beetje vrezen dat het dodental nog gaat oplopen. Want het was waar totaal niet voor voorbereid, de mensen. Dus, Maar ik begreep ook, omdat het is Atlasgebergte, hè, dat het ook gebied is waar hulpverlening heel moeilijk kan komen. Ja, moeilijk te bereiken is, absoluut. Spreek jij andere Marokkaanse Nederlanders? Je hebt zelf bedrijven, je bent ondernemer, je hebt zelfs 5 bedrijven. Hè? Ja. Mensen die misschien ook uit Marokko komen, heb je daar dan ook contact mee? Hebben jullie het dan over wat jullie kunnen doen? Nee, we hebben wel medewerkers die inderdaad familie hebben en die daar ook vandaan komen. Nou, ik heb in principe met iedereen contact gehad die ik wilde spreken. En ook daar geruststellende berichten, wel veel woningen die echt materiële schade. Maar tot nu toe gelukkig niemand die dodelijk getroffen is van de mensen om mij heen. Dus mijn collega's, vrienden, familie. Dus dat is wel even rustgevend. Het is natuurlijk nog niet eens zo lang geleden dat die grote aardbeving in Turkije plaatsvond. En toen kwam echt, in Nederland ook, kwamen heel veel mensen meteen in actie. Er werd van alles op touw gezet om daar te kunnen helpen. Is er iets? Zijn er acties waar jij mee bekend bent? Is er iets wat je zelf kan en wil doen? Nou ja, waar ik verbaasd over was. Maar ja, ergens verbaasd, maar ergens ook niet. Want ik ken in principe natuurlijk de Marokkaanse gemeenschap. Ik ben zelf Marokkaans, dus ik ken de Marokkaanse gemeenschap best wel goed. Je ziet meteen dat iedereen wat wil doen. Maar ook individueel. En dat is niet altijd heel handig, want het creëert ook chaos. Ja. Op een gegeven moment zie je door het boom het bos meer van bij wie moet ik nou eigenlijk zijn voor een donatie of voor een voor een afleverpunt van spullen bijvoorbeeld. Dus dat is het hele mooie ervan. Maar gelukkig zijn er nu zojuist ook best wel veel grote stichtingen die zich... Rode Kruis, hè? 6868, Giro 6868. Dat is allemaal inderdaad bekend, dus dat is wel fijn. En dat geeft ook, want je kan natuurlijk niet iedereen vertrouwen. Die zijn natuurlijk ook wel individuelen die hier misbruik van maken. Ik zelf ben ook meteen in actie gegaan. En meer van in mijn netwerk van jongens, waar kan ik bij helpen? Hoe kan ik helpen? Ik heb een groot kantoorpand, dus in principe kunnen we inzamelingen daar verzameld worden, spullen. Dus ik ben wel, wat dat betreft ben ik wel meteen gaan contacten, stichtingen die ik ken. Ik zag ook wel iets voorbij komen over kritiek, hè, op hoe die gebouwen daar... het is misschien nog niet het moment om het daarover te hebben. Net maar als in Turkije ook weer. Net als in Turkije was natuurlijk ook kritiek op hoe die gebouwen zijn gebouwd, niet aardbevingsbestendig. Ja. Weet jij daar iets over, over dat gebied ook specifiek? Nou, er komen niet zoveel aardbevingen daarvoor. Hè. 1960 is de laatste geweest in Agadir. Nou, toen is Agadir eigenlijk voor volgens mij 60-70% opnieuw opgebouwd. Hè. Dus daar is toen best wel rekening mee gehouden. Maar het gebied waar nu de epicentrum was. En even de Marrakesh. Ja, die gebouwen die zijn daar absoluut niet op gebouwd. Het zijn hele oude gebouwen. En in het gebied waar die echt het meest getroffen zijn. Ja, dus heb je zelfs nog leme huizen. Ja. Dus dat is allemaal ingestort. Je hebt het over mensen die willen helpen, ook daar in Marokko natuurlijk. Een grote trek van mensen van het noorden naar het zuiden nu al? Ja, iedereen wil helpen. Dus in principe, kijk, het noorden is het heel rustig. Maar ja, die vertrekken nu allemaal naar het zuiden. Ja. Om daar zo goed mogelijk te kunnen helpen. Met ambulances, zorgpersoneel, iedereen is die kant op. Medeleven wordt er getoond vanuit heel het land, vanuit heel de wereld natuurlijk. Ja. Marc de Kruijf, defensie kan natuurlijk ook iets betekenen in dit soort rampgebieden. Wat precies? In Nederland hebben we het USAR, het Urban Search and Rescue Team. Dat is niet van de defensie van een aantal ministeries. En die kunnen eigenlijk zelfstandig naar een aardbevingsgebied gaan. Hebben we alles bij zich. Dus logistiek voor zichzelf. Kunnen slapen, eten. Ze hebben zoekfuncties bij zich. Ze hebben mensen die alles van gebouwen weten. Ze hebben mensen die alles van psyche weten, dus mensen die ook een trauma hebben, kunnen ze ook daar helpen. Alleen moet dat op een verzoek van het land zelf. Dus Marokko moet vragen, kunnen jullie erheen? En Marokko, dat is het punt, moet ook vaak kunnen ontvangen. Want je moet erheen kunnen vliegen, je moet een plek hebben op het vliegveld. Ja, USAR heeft ook gewerkt in Turkije. Frank van Leeuwen, jij presenteert ook Goedemorgen Nederland, de nieuwsverslaggeving daar. En je hebt ook wel regelmatig contact gehad destijds met USAR. Wat viel je op? Ja, dat er enorm veel kennis en kunde zit, wat Marta eigenlijk ook al zegt, bij die club. Ik meen me te herinneren, maar was ik me precies ook vandaag terug aan het halen toen ik al deze verhalen ook weer hoorde. Ik meen dat ze toen een week na de eerste aardbeving, dat ze toen dat toch eentje, nog onder het puin van de leven vandaan hebben kunnen halen door de inzet van honden en zo. Dus dat is enorm knap wat zij kunnen betekenen in zo'n. Het zijn wel situaties waarin echt elke minuut telt. Want blijkbaar is het dus moeilijk begaanbaar gebied. Waardoor hulpverlening traag op gang komt. Dus, en USAR moet nog vertrekken, toch? Is het laatste nieuws wat we hebben. Ja. Waarom gaan ze dan niet meteen? Ik vraag me heel erg af hoe dat werkt. Moet je dan coördineren? Of? Nee, waar het gaat is dat je een heleboel van de USAR's hebt op de hele wereld. En Marokko moet ze kunnen handelen. Je moet ze kunnen ontvangen. Je moet ze ergens kunnen inzetten. En als de wegen er niet zijn. Dat bedoelde je met ontvangen. Wat doe je ermee? Dat is het punt. Ja. Dus ze willen ze wel graag hebben. Maar het moet wel kunnen allemaal. Het moet wel passen. Wethouder Ivana Somers, zo dadelijk praten we met u. U bent wethouder in de gemeente Vlaardingen. Over de opvang van Oekraïners. Komende maandag is het zover. Daar wordt een speciale wijk voor Oekraïners geopend. Klopt. Hebt u ook in Vlaardingen een Marokkaanse gemeenschap? En wordt daar nu ook al druk vergaderd of overlegd van wat kunnen wij betekenen? Nou, dat hebben we wel geleerd inderdaad. Helaas na de aardbeving in Turkije. Ja. Toen kwamen we er eigenlijk ook achter hoe slecht de contacten eigenlijk waren. Met de nadruk op waren. Ook met de Turkse gemeenschap. Wat je echt zag toen wij de verenigingen gingen bezoeken die zich heel erg actief inzetten om hulp te gaan bieden. Dat wij eigenlijk de vraag kregen van waarom hebben jullie ons niet benaderd met ruimte? En dat wij eigenlijk moesten bekennen als gemeentebestuur. Ja, we hadden helemaal geen contactgegevens van jullie. Dus dat is gelukkig. En is dat met de Marokkaanse gemeenschap anders? Nou, dat is nu is dat natuurlijk ook door het contact met de moskeeën die we toen ook echt hebben aangehaald. Is dat natuurlijk nu wel degelijk anders. Dus ik ga er ook vanuit dat de burgemeester op dit moment hier erg druk mee is. Want ja, ons hart gaat natuurlijk uit. Niet alleen naar onze eigen Marokkaanse gemeenschap, maar natuurlijk naar de complete Marokkaanse gemeenschap in Nederland. Die daar familie heeft, die daar vrienden hebben. Ja, het is ongelooflijk wat zoiets teweeg brengt bij mensen. En op momenten als deze, Najima al-Bashiri, wordt wel het begrip gemeenschap gemarkeerd, hè? Zo, en of. We doen het samen. En of, ja. Nou, dat zei ik ook in het begin. Ik ken de Marokkaanse gemeenschap heel goed. Op het moment dat er wat is, dan weet je elkaar ook heel snel te vinden. En dan wil iedereen helpen. Hoe dan ook, iedereen wil helpen. Natuurlijk, dat is in de hele wereld zo. Elk mens heeft dat wel, hè. Dat behulpzame, dat als er iets gebeurt, dat je dan elkaar wil helpen. Maar het is toch, ik vind het altijd wel heel knap hoe dat. Maar je voelt ook de behoefte, of dat had ik in elk geval toen met die aardbeving in Turkije. Je voelt ook de behoefte om er naartoe te gaan. Nou ja, dat heb je hier dus zo ook machteloos voelt. Ja. Ja, dat zei ik toevallig net onderweg met mijn man in de auto. Zei ik ook van, zullen we anders gewoon er naartoe gaan? Ja, en dan? Ja, laten we gewoon gaan, weet je. Wat zei je man? Ja, die zei, ja, maar en dan? Wat gaan we doen dan? Want iedereen denkt dat waarschijnlijk op dit moment. En dat is echt zo, hè? Dat iedereen denkt dat. Ja, tuurlijk. We gaan even bellen nu met documentairemaker Jalal Bouzamour. Hij is maker van onder meer de WNL-docu De Mokronado's. Hij is op dit moment in Marrakesh. Dat is de stad die zich ongeveer 80 kilometer van het epicentrum van de aardbeving bevindt. Dag Jalal. Hallo, goedemiddag. Jalal, kan je vertellen over het moment dat het gebeurde? Heb jij iets meegekregen of gevoeld? Want was jij in Marrakesh op het moment? Ja, zeker. Het was heel gek, want mijn moeder is hier op vakantie bij mijn broer. En ik was als verrassing was ik deze kant op gevlogen. Dus nou, we hebben het verrassingsmomentje gehad met haar en we zouden uit eten gaan. Mijn moeder zat letterlijk net een seconde in haar stoel. Ik schuif haar stoel aan tafel in een restaurant en ik zat nog net niet. En toen begon de grond te trillen en te shaken. Dat was een hele gekke gewaarwording. En op een gegeven moment kreeg ik een lamp tegen mijn hoofd. En je zag heel veel vogels vliegen. Het was een restaurant met een open dak. En toen, ja, wat er toen gebeurde, dat was zo onwerkelijk en surrealistisch. Mensen stonden op, die begonnen weg te rennen, te gillen. Borden vielen om, glazen vielen om. Nou, ik pakte mijn moeder bij de arm en ik zag, kom, lopen, lopen, lopen. Ja, die was helemaal in shock. Het was zo bizar. Lopen waar naartoe? Wat deden jullie daarna? Naar de uitgang. Naar de uitgang. Ik had net geparkeerd en we zaten nog niet eens. Dus gelukkig stond mijn auto nog vlak bij de deur, want die zou weggezet worden. Nou, we stonden op een gegeven moment binnen luttele seconden met echt dat hele restaurant. Al die mensen stonden buiten in paniek. En we stapten de auto in. En ik denk net als duizenden Marokkanen hier in Marrakesh. Gingen we gewoon de straat op, zo ver mogelijk vandaan bij hoge gebouwen, op open velden staan. Kon je iets doen? Je wilde ongetwijfeld iets doen, maar wat kan je doen, hè, op dat moment? Wat kan je doen? Je weet gewoon eigenlijk niet wat er aan de hand is. Er volgden trouwens na de bevingen gigantische explosies. Dus mijn eerste ingeving was, oh nee, dit is een aanslag. Het zal toch niet zo zijn, het is een aanslag. Maar er is dat was het eerste wat in mij opkwam. Er is ook een naschok geweest, toch, begreep ik? Ja, maar die hebben wij hier niet gevoeld. Dat heb ik inderdaad meegekregen uit het nieuws. Dat was dichter bij Agadir, een stad wat zuidelijker ligt. Maar Jalal, wanneer wist jij, want inderdaad als je zoiets meemaakt, weet je natuurlijk niet wat er precies gebeurt. Wanneer kreeg jij tot je wat er aan de hand was? Hoe groot het en hoe heftig het is geweest? Nou ja, hoe heftig het is, pas veel later. Maar op dat moment weet je gewoon niet wat er aan de hand is. Het eerste wat je denkt is, naar buiten, met mijn moeder. Hup, naar buiten, naar buiten, naar buiten. Want je denkt, het is een aanslag. Mensen rennen, mensen schreeuwen, je weet niet wat er aan de hand is. Ja. En pas veel later, toen we echt gingen rijden, want we gingen echt gewoon rondjes rijden door Marrakesh heen. Nou, echt iedereen zat gewoon met zijn hele hebben en houden, met kinderen, kinderwagens, dekens, gewoon in de bermen, op open velden, met zwembadbedjes, de straat op, niemand was binnen. Ja, toen dacht ik, dit is wel echt groot. Dit mensen, is echt heel groot. Mensen slapen ook buiten, denk ik, uit angst. Ja, zeker, ja. En wat zie jij nu allemaal? Neem ons eens mee door die stad. Is de chaos nog steeds zichtbaar? Ja, nou, mensen beginnen nu denk ik een beetje te beseffen wat er eigenlijk gisteravond laat gebeurd is. Ik ben nu door de oude Medina aan het lopen. Ik slaap zelf in de nieuwe gedeelte van Marrakesh. Dat is vrijwel nog intact, maar de oude stad, de oude Medina, waar echt eeuwenoude gebouwen ook staan. Ja, daar zie je wel dat de chaos iets meer is dan aan de nieuwe gedeelte van deze stad. Gebouwen die ingestort zijn, een moskee, een minaret wat naar beneden is gegaan, huizen die met de grond gelijk zijn gemaakt. Het is heel rustig eigenlijk in de stad. Alle winkels zijn dicht. De markt is ook dicht. Eigenlijk zie je alleen toeristen door de oude Medina lopen, maar niet echt de locals. Dus mensen zijn echt aan het lopen en nog beduust van wat er gisteren allemaal gebeurd is. Het besef begint nu pas in te dalen. En al helemaal als je de cijfers meekrijgt dat er al meer dan 1000 doden zijn gevallen door deze natuurramp. Zitten daar ook familieleden, bekenden, kennissen bij? Mensen die je kent? Van mij? Nee. Gelukkig niet bij de gewonden en de doden. Mijn roots liggen in het noorden van het land. Dus voor mij is Marrakesh wel echt een vakantiebestemming. Een citytrip die wij vaker aandoen. Een stad die ik goed ken. Die ook bij mij heel geliefd is. Gewoon dat je hier ter ontspanning naartoe vliegt. En wat je dan meemaakt in luttele seconden. Dat is ongelooflijk. Nassima El-Bashiri zit hier ook. En ze vertelde zojuist wat zij heeft meegemaakt. En dat is ook een bombardement aan goede bedoelingen. Mensen willen iets doen. Daar moet jij ook iets van mee hebben gekregen. Het zij via jouw telefoon of daar gewoon al op straat. Zeker, zeker. Iedereen wil wat doen. Alleen je weet nog niet precies waar moet je beginnen. Hè? Je ziet ook heel veel mensen die helpen met puinruimen. Hè? Gewoon stenen verplaatsen. Je hoort trouwens heel vaak de sirenes al vanaf afgaan hier. Maar je weet nog god niet waar je moet beginnen. De grootste klap is natuurlijk gevallen 80 kilometer hier verderop. In de bergdorpjes waar je heel moeilijk kan komen. Ja, daar maak ik me eigenlijk het meeste zorgen om. En jij niet alleen. Dank in ieder geval voor je commentaar, Jalal Bouzamour, vanuit Marrakesh. En blijf veilig daar. We gaan zo dadelijk ook doorpraten natuurlijk over die ramp in Marokko. Fidan zei het al, meer dan 1000 doden nu geteld. En dat aantal loopt op. Nu eerst het nieuws van 5:30, de hoofdpunten daarvan. Hier is Marnix Ampersen. NPO Radio 1. Algerije heeft vanwege de zware aardbeving in Marokko het luchtruim geopend voor Marokkaanse hulpvluchten, ondanks de slechte relatie tussen de twee landen. Ook heeft Algerije aangeboden om hulp te sturen als dat nodig is. In verschillende Nederlandse gemeenten hangt de vlag half stok vanwege de aardbeving in Marokko. Het dodental is nu opgelopen tot boven de 1000. Meer dan 1200 mensen zijn gewond geraakt. De relatie tussen het bestuur van de Partij voor de Dieren en partijleider Ouwehand is ernstig verziekt. Dat blijkt uit een brief van Ouwehand aan het bestuur die in handen is van de NOS. In de brief schrijft Ouwehand dat het bestuur de ontwikkeling van de partij tegenhoudt. Vanmiddag werd bekend dat het bestuur Ouwehand niet wil voordragen als lijsttrekker. In Den Haag is de politie nog altijd bezig met het weghalen van klimaatactivisten van de A12. Die hebben sinds het middaguur de snelweg geblokkeerd en willen dat ook de komende dagen doen. De betogers worden weggevoerd met bussen. Hoeveel mensen er zijn aangehouden, is niet bekend. Willemijn Hubert, wel bekend is dat het ook vandaag weer een zonovergoten dag was. Hier in Rotterdam, net gemeten, 29,7 graden. Het is bloedheet. Ja. Ja, het is hartstikke warm. En niet alleen in Rotterdam, maar een heel groot gedeelte van Nederland is het warm. Met temperaturen, een aantal plaatsen ook net boven de 30 graden. Op de Waddeneilanden 25 graden. Heel veel zonneschijn. Begon niet overal even zonnig. Want vanochtend gold er toch een code geel voor het westen, het midden en het noorden van Nederland met name. En het duurde echt wel een poos, tot een uur of 11, voordat overal die mist wel weer was opgelost. Komende nacht gaat er ook mist ontstaan. Dan waarschijnlijk vooral, of de meest dichte mist, in het noordoosten van Nederland. Ik denk ook in het noorden en het oosten wel wat mist, maar niet zo dicht als in het noordoosten zelf. Temperaturen dalen daarna een graad of 13, terwijl in Zeeland het kwik vannacht blijft steken op een graad of 19. Er is ook maar weinig wind. Morgen beginnen we de dag dan met dus mist in het noordoosten. Kan ook daar weer even duren voordat het is opgelost. En daarna overal zonnig weer. En het wordt nog wat warmer dan vandaag. Het wordt morgen 27 graden op de Waddeneilanden. 31 in het midden van ons land. En in het zuiden van ons land wordt het een graad of 32. Ook dan weinig wind, vrij broeierig warm weer ook. En als we dan de nieuwe week in kijken, dan zien we maandag nog zo'n warme dag, waarbij we later op de dag wat buien kunnen verwachten. Dinsdag is de buiigheid wel duidelijker aanwezig, kan er ook wel onweer bij zitten. En vanaf dan begint het ook weer af te koelen. Dinsdag gemiddeld 24 graden. En daarna ligt de temperatuur weer op wat we kunnen verwachten in deze tijd van het jaar. En dat is een graad of 20 overdag, in de nacht een graad of 12. En het zonnetje gaan we dan ook zien. En de buienkansen nemen daarna weer wat af. Buiten is het dus drukkend warm. Is het ook druk op de weg? Antwoord ja, maar zij weet waar dan precies, Helene de Geest. Dag Helene. Ja, hallo. Ja, het is wel druk op de weg, maar het leidt niet meer overal tot files. Op de A9 nog wel, van Diemen naar Alkmaar. Tussen Amsterdam-Zuidoost en de Aalsmeer nog 9 kilometer langzaam rijdend verkeer. En de vertraging is daar nog een kwartier. Dat zijn voornamelijk omrijders, want de A10-Zuid is dit weekend dicht. En verder wordt er gewerkt aan de brug bij Gorkum op de A27 van Utrecht naar Breda. En dat leidt vanaf Noorderloos tot een lange file. En daar is de vertraging nog een half uur. In de kantine met Wieger Hemmer en Fidan Ekis. Spaanse temperaturen hier in Rotterdam. We zitten in Lisa Kitchen. Spaanse temperaturen denk ik ook bij de Vuelta, de 14e etappe. Verslag komt van Sebastian Timmerman. Dag Sebas. Dag, goedemiddag. Ja, zeker. Prima koersomstandigheden op de Puerto de Belagua. De zon schijnt, het is er ook warm. En we hebben toch gekeken naar een bijzondere sportman uit België. Remco Evenepoel heeft al veel gewonnen in zijn loopbaan. Wereldtitels op de weg en in het tijdrijden. Vorig jaar de Ronde van Spanje, waar we nu 2 van de 3 weken mee onderweg zijn. Maar gisteren verloor hij dus 27 minuten. Hij had er geen verklaring voor die enorme inzinking. En vandaag rijdt hij alle teleurstelling van zich af. Hij was zeer geëmotioneerd toen hij ruim 5 minuten geleden als eerste over de streep kwam. Bovenop die klim van de eerste categorie op de Puerto de Belagua. Remco Evenepoel, kortom, schrijft deze 14e rit op zijn naam. De Fransman Romain Bardet, de enige die Evenepoel vandaag in de etappe kon bijhouden, is op 1 minuut en 18 seconden tweede geworden. Terwijl de groep met favorieten nog een ruime 1,5 kilometer moet klimmen. Maar Sepp Kuss, de leider in het klassement, Primoz Roglic, de nummer 2, en Jonas Vingegaard, de nummer 3. Alle 3 van Jumbo-Visma zijn vandaag niet in de problemen gekomen. En dus blijft dat ook na vandaag de top 3 in het algemeen klassement. Mooie gasten hier aan tafel van WNL in de kantine. Marcel Verrek is er, cabaretier en columnist. Ivana Zomer is wethouder van de wethouder Wonen in Vlaardingen. Frank van Leeuwen is politiek verslaggever van Omroep WNL. Marten Kruijf is hier om zo dadelijk te praten over de Invictus Game. U allen weet dat hij oud-commandant der strijdkrachten is. En Nassima El Bershiri, ze is ondernemer. Ze heeft Marokkaanse roots. En het is overduidelijk waarom jij er ook vandaag zit, Nassima. Jij toont je betrokkenheid met het rampgebied. Want het zuiden van Marokko is tot rampgebied omgetoverd. Een aardbeving, nu al meer dan 1000 dodelijke slachtoffers. Het is vandaag zaterdag 9 september, week 36 van de... Week 36, ja, jee, wat gaat die tijd snel. Van het jaar 2023 zit er bijna op en die week die klonk zo. We spreken wel, maar we praten niet. Hello darkness, my old friend. We horen wel, maar we luisteren niet. I've come to talk with you again. We spreken wel. Ik ben blij dat het zwembad nog een weekje open is. Ja, heerlijk natuurlijk. Ja, het is wel een cadeautje eigenlijk. Ja, geweldig. Ja, ik ben speciaal voor hier naartoe gefietst hoor. Dat even meepikken nog. Maar we praten niet. Gakpo tussendoor, Dumfries. Ja, dat is de volgende. En daar is een goal voor Wout Weghorst. 3-0. This should bring fans of the Rolling Stones some satisfaction. Next month, the veteran rockers are coming out with their first album in 18 years. Het doet mij denken aan het prachtige nummer van Simon & Garfunkel. The Sounds of Silence. People talking without speaking. Kent het allemaal wel? People hearing without listening. People writing songs that voices never share. No one dare disturb the sounds of silence. Disturb the sound of silence. Japan heeft vannacht een raket naar de maan gelanceerd. Daarmee hoopt Japan het 5e land te worden dat daarin slaagt. We have a lift off of the H2A launch vehicle number 4. The H2A is now flying about the ocean. We spreken wel, we praten niet. Nederlaag tegen Italië, Kroatië en Frankrijk en een overwinning tegen Gibraltar. Is er nu voor Koeman een hele goede 3-0 tegen de Grieken. Mick Jagger, Keith Richards en Ronnie Wood, the Rolling Stones. Ja, Marten Kruijf, Simon & Garfunkel of de Rolling Stones? Simon & Garfunkel. Oh, echt? Ja. Oh, we can shake hands. Ja, ja. Jij? Over wie Niger? Of vind ik lastig? Keuze maken. Simon en Garfunkel. Nou, één ding is in ieder geval duidelijk. Nou. Caroline van der Plas naar het Songfestival. Want die zet dan een traditie voor van niet helemaal zuiver zingen. Dus dat vind ik helemaal niet slecht, hoor. Nee, dat vond het. In het begin was het goed, hoor. Ja. Maar dat laatste stukje. Nou, ik denk dat ze daar nog een beetje nerveus werd. Okay. We hebben nu een stukje. Wie hebt de cd's gemaakt? Ik toch? We hebben een stukje misschien ook van Caroline die de Rolling Stones zingt. Kunnen we misschien ook even naar luisteren? Dat was een grapje. En Frank. Je weet nooit wat jij monteert. Ik dacht, ik heb mijn huiswerk. We doen alles voor stemmen. De Rolling Stones, heb jij wel iets mee? Zeker. Ja. Hoe kom je daarbij eigenlijk? Ja, ik heb dat gehoord via. Oké, ik vind het leuk. Ja. Maar ja, 80 jaar. Ik vind het leuk. Nee, ik vind het echt. Het is existentieel natuurlijk, de Rolling Stones. Leg maar uit. Het is een hele, ik ben natuurlijk veel ouder. En ik ben ook eigenlijk een grote Beatle-fan, maar ook van de Stones. En dat is voor mensen van onze leeftijd, zo Mart en van mij. Zo weet je, dat soort mensen. 40 is dat, en jullie komen er ook al een beetje aan. Is dat natuurlijk gewoon de basis van het leven geweest, hè? Dat soort muziek. Dus wel leuk, Frank. Excuus, Marcel. Ja, ik vind het waanzinnig. En ik luister er heel graag naar. En ik stem er ook altijd op. Ik vind Sympathy for the Devil een van de mooiste platen ooit. Goed zo, ga door. Nu komt hij los. Ja, okay. Jawel. Nee, maar die kinderachtige strijd tussen de Stones en de Beatles, dat heeft veel mensen hun leven bepaald. En als je goed kijkt, dan hoor je dat ze best wel heel erg verwant zijn. En dat ze hebben ook veel samengewerkt. Ze waren ook bevriend met elkaar. Afijn. Ja. Ivana Somers, ook genieten van de Stones? Zeker, maar ook van Simon & Garfunkel. Dus ja, Sound of Silence vind ik wel een van de mooiste nummers die er ooit gemaakt is. En ook genieten van Caroline van der Plas? Iets minder, denk ik. Waar hangt dat mee samen? Van haar zang of van haar als persoon? Nou nee, zeker van haar zang. Wat zij als politica gepresteerd heeft tot nu toe al. Dat is echt wel bijzonder te noemen. Ja, Nassima El Bashiri, jij knikt. Want dat is natuurlijk bijzonder als je de verkiezingen, provinciale statenverkiezingen, glansrijk weet te winnen. In alle 12 provincies was het raak voor haar. Absoluut. Nummer 2 op de lijst, Mona Keizer. Ook daarmee premierskandidaat. Verrassend voor jou? Ik vind Mona Keizer, want ik heb haar persoonlijk ontmoet. Als vrouw vind ik het echt een fantastische vrouw. Toen ze nog economische zaken deed? Ja. Toen heb ik haar ontmoet bij de... ik werd commissaris van een regionaal ontwikkelingsmaatschappij. En toen heb ik haar mogen ontmoeten. En ja, fantastische vrouw. En hoe ze het als premier gaat doen, ik weet het niet. Maar waarom zeg je fantastische vrouw? Wat maakt haar fantastisch? Charismatisch. Echt wel, ze komt echt binnen. Ja. En ook heel persoonlijk. Ja, iemand die straks niet meer binnenkomt, wel groot nieuws, Frank van Leeuwen, is Esther Ouwehand. Ja, dat is... Die is buiten. Dat gebeurt ineens even op de zaterdagmiddag. Ze dacht, ik ben al binnen, maar nee dus. Ik dacht ook nog even dat bestuur heeft gewoon gedacht, als het halve ledenbestand op de A12 zit, dan brengen we dan die brief naar buiten. Ja. Maar het lijkt niet helemaal zijn vruchten af te werpen, als ik zo de reacties zie. Het is, gaat daar mis? Dat is een goede vraag. Net komt naar buiten dat haar brief, dat ze heeft gisteren kennelijk een hele heftige brief richting het partijbestuur gestuurd. Die brief die staat nu ook online. Ik heb een paar minuten geleden geprobeerd om hem te lezen. Er staan ook nogal wel wat heftige teksten in. Ze zou eigenlijk constant worden tegengewerkt door dat partijbestuur om veranderingen in die partij door te voeren. Zij zegt, wij moeten als beginnende partij die professionaliseringsslag maken. Sterker nog, die hadden we eigenlijk al moeten maken. Maar die kan ik niet maken, omdat ik stelselmatig door een partijbestuur word tegengewerkt dat niet vooruit lijkt te willen op dat vlak. Wat is dat vlak dan precies, als je het hebt over professionaliseren? Ja, ik denk een meer stabiele partij proberen te worden. Meer lagen in die partij proberen te bouwen. Die meer gemeenten meedoen, zichtbaar zijn. Ja, die de club volwassen maakt. Nou haal je weer een mooie aan. In diezelfde brief staat ook dat partijbestuur haar zou hebben gezegd na de Provinciale Statenverkiezingen afgelopen maart. Stimuleer die fractievoorzitters om in alle provincies in de oppositie te gaan. Dus terwijl we van de Partij voor de Dieren steeds aan het wachten zijn, wanneer worden ze nou een keer die bestuurders, maar dan gaan ze een keer meedoen, zou dus datzelfde bestuur tegen Esther Ouwehand hebben gezegd, nou zorg er maar juist voor dat ze dat zeker niet gaan doen. Terwijl, zij zegt daar weer van dit is misschien het moment om dat juist wel te doen. Dus er is iets gaande in die partij wat nou, op zijn zacht gezegd opmerkelijk is, denk ik. Ja, maar toen men sprak over vermeende integriteitsschendingen, dacht ik aan heel iets anders. Ja. Niet dat ik specifiek wist wat het was, maar... Ja, maar wat je ook al wel heel snel zag, is de enorme steun vanuit eigenlijk alle lagen van de partij. In eerste instantie wist Christine Teunissen, die haar tijdelijk heeft vervangen als fractievoorzitter in de Tweede Kamer, die wist niet eens van iets. Die wist nog niet eens dat dit gaande was. De hoofdvoorlichting van de partij wist het ook nog niet. Ineens begonnen er allerlei lokale PVDD'ers begonnen te reageren. Wat gebeurt hier nou in de partij? Dus maar dat is toch al een keer eerder met haar gebeurd, een paar jaar geleden? Nou, ze is geweest vanwege een burn-out. Nee, maar daarvoor ook dat ze haar weg wilde hebben, maar dat ze toch weer... Marianne Thieme. Ja. Door de leden of zo weer werd ge... Dat was volgens mij Thieme inderdaad. Ja. Wat jij nee, maar Thieme en zij konden niet goed met elkaar. Dat was althans de lezing. Ze heeft het ook over, ze is dus weg geweest vanwege die burn-out. Ze benoemt nu in die brief, die dus net naar buiten is, ook dat ze zou worden tegen... Dat er in het partijbestuur iemand zou zitten die constant leugens over haar zou verspreiden. Vooral intern. Dat dus dat tegenwerken van het partijbestuur ook de voornaamste reden is van haar burn-out. Dus niet de werkzaamheden in de Tweede Kamer, wat we met z'n allen lang dachten. Want ja, de druk op Kamer leden en zeker fractievoorzitters is enorm hoog. Maar dat dus het met name zou komen vanwege dus het gerommel intern dat ze destijds weg is geweest. Als ik jou zo hoor met al de info die jij zojuist verstrekt, dit is al een mega clash, maar ook nog een ramp in wording. Ja, want er komt een partijcongres aan. Dat is op 24 september het geval. Nou, nu zeggen dus al die leden al op Twitter, op X, dat ze dit niet laten gebeuren. Dat ze wat hun betreft bij het congres de macht gaan grijpen van het bestuur en dat oude hand wel degelijk hun lijsttrekker moet worden. Datzelfde zegt Christine Teunissen, die dus haar vervangend fractievoorzitter was in die Tweede Kamer. Dus dit is nog niet opgelost. We weten vanuit de natuur hoe de dieren dit soort dingen oplossen. Conflicten. Ja. Als ze dat als voorbeeld nemen, dan wordt het een bloedbad. Ik zal me dus net weer af te vragen. Als ik de berichtgeving nu moet geloven, zou ze überhaupt niet op de kieslijst komen. Dus niet eens niet fractievoorzitter, maar ook niet op de kieslijst. Kan je dan als congres eigenlijk iemand omhoog stemmen? I don't know. Ik neem aan dat dan eerst het bestuur weggestemd moet worden. Vervolgens deze hele procedure overboord gegooid moet worden om vervolgens met een nieuwe kieslijst haar toch fractievoorzitter te maken. Hij is toch gewoon een ordinaire machtsstrijd, toch? Ja, tenzij ze nog vastgeplakt zitten op de A12, de leden. Het speelt natuurlijk niet alleen bij de dieren. Ja, 21 rommelt het ook. Bijeen, om eens een partij te noemen, rommelt het ook. Het is lastig, klaarblijkelijk, om een nieuwe partij duurzaam in te richten. Dat zeg ik ook tegen Ivana Somers van Leefbaar. Niet in Den Haag actief. Nee. Maar dat maakt helemaal niet uit. Want u moet het ook maar met elkaar zien te rooien. Een vrij jonge partij, hè, Leefbaar. Is dat moeilijk? Nou, bij ons valt dat wel mee. Wij tikken dadelijk de 30 jaar aan. Dus dan draai je wel al een tijdje mee. Maar ja, het is lastig. U was zelfs Leefbaar voor Fortuin. Ja, wij waren eigenlijk al een lokale partij. En daar is toen inderdaad Leefbaar Vlaardingen wel al bijgekomen. Wij waren wel samen met nog twee andere partijen eigenlijk de eerste drie lokale partijen die Vlaardingen kenden. Dus nou, daar zijn er inmiddels heel veel bijgekomen. Want dat is gewoon de versplintering. Maar ook het ongeduld van nieuwe mensen tegenwoordig die niet eigenlijk, ja, oneerbiedig gezegd, onderaan willen beginnen, eerste strepen willen verdienen. Het is politiek, ja, heel veel haantjes, toch? En dat hoort u misschien ook wel in dit verhaal terug? Haantjesgedrag? Nou ja, in ieder geval van wat ik nu even zo gauw hoor, is het een sterke mening van partijbestuur. Die vindt dat er een bepaalde koers gelopen moet worden. Ja, en wat ik ook uit die brief hoor, is dat wellicht de leden daar anders over denken. Ja, naar aanleiding van het nieuws ook vanmiddag nog even naar de recente INO-peiling gekeken. Over hoe denken de eigen leden eigenlijk over hun partijleider. Daar is zij na Omtzigt en Wilders populair, toch? De populairste politiek leider van binnen het eigen ledenbestand. Ze scoort een dikke 8, geloof ik. Terwijl de rest komt daar niet bijna 9, geloof ik. Dus je ziet wel, die steun voor haar is enorm. En als ze op zo'n congres dan die leden zich laten horen over 3 weken. Ja, ja, ja. Wat betekent dan dat iemand die zo populair is straks wegvalt? Ja, de vraag is dus of ze wegvalt. Als ze wegvalt. Ja, nou ja, dan wat betekent dat bijvoorbeeld voor het Verenigd Koninkrijk van Frans Timmermans? Ja, sowieso is gerommel in een partij op zo'n moment in de aanloop naar verkiezingen nooit heel erg handig. Ja. In diezelfde peiling die ik net aanhaal staat ook waar zouden de kiezers, als ze niet op Partij voor de Dieren of op hun partij zouden stemmen, dan naar uitwijken? PVV. Ja, maar ook ik dacht direct aan wat jij ook zegt, Partij voor de Arbeid, GroenLinks. Ja. Maar een nog groter deel mail naar Pieter Omtzigt's partij. Toch, dus ja. Het is, ik dacht in eerste instantie... Nou, Timmermans, van iedereen. Timmermans is blij vandaag, maar dat zal ongetwijfeld bij het nieuw sociaal contract ook zo zijn. Nou, iemand anders eruit pikken. Nieuwbakken lijsttrekker van de VVD, Dylan Jessilgus. Je krijgt zojuist info. Ik krijg zojuist van de niet-redacteur, maar toch fanatieke supporter hier van dienst. De verklaring van Esther Ouwehand in mijn handen gedrukt. Nou, laat ik die dan maar meteen even voorlezen. Mooi, er is tot vandaag nooit enige melding van een integriteitsschending tegen mij en bij mij binnengekomen. Wel heb ik gisteravond de bestuur een pittige brief gestuurd met forse kritiek over het uitblijven van de broodnodige professionalisering en democratisering. Ik vind het moeilijk om het een los te zien van het ander. En ik wil me met hart en ziel inzetten als lijsttrekker van de Partij voor de Dieren. Ja. Dus die legt in ieder geval het beltje er niet, nog niet bij neer. Nee. Nou, wordt vervolgd, zeggen we dan, hè, Frank. Het wordt ook vervolgd voor Dylan Jessilgus. Nog een fix aantal weken te gaan. Zij, lijsttrekker van de VVD. En zij reageert op de spreidingswet. Daar gaan we even naar luisteren, want de spreidingswet, dat was deze week spannend. Niet alleen de spreidingswet, maar andere belangrijke beslissingen. Mocht het kabinet die nou wel of niet nemen, heeft met dat controversieel verklaren te maken. En dan doemt, als het gaat om de spreidingswet, natuurlijk ook altijd de figuur Erik van den Burg. Nummer 4 op de VVD-lijst. Gaan we het zo dadelijk over hebben op. Zij reageert er als volgt op. Dylan Jessilgus. Erik van den Burg is inderdaad staatssecretaris die al anderhalf jaar absoluut met hart en ziel zijn best doet om ervoor te zorgen dat de problemen in het land ook worden opgelost. Hij heeft te werken in een coalitieverband, tot voor kort. Ja, u bent zijn baas, heeft het genomen als minister van Justitie. En een coalitieakkoord daaronder. En in die context is hij als staatssecretaris, gaat hij vooruit. En tegelijkertijd weet hij al heel lang natuurlijk dat het voor de VVD een ingewikkelde wet was. Ja. En nu we in de context zitten van verkiezingen, dat je ook opschrijft, als wij het alleen voor hetzelfde zouden hebben, zo zouden wij het dan willen. Ja, Frank, dat is eigenlijk wel bizar, hè? Dat je nu mensen hebt die met dubbele petten daar, zoals Erik van den Burg, is misschien nog wel het beste voorbeeld. Ja. De man van de verspreidingswet, die moet nu tegen zijn eigen beleid. Dat was eigenlijk al voordat die lijst bekend werd, hoorden we al de namen Erik van den Burg. Die had al aangegeven, ik heb gesolliciteerd voor die Kamerlijst. Hetzelfde geldt eigenlijk voor Christiane van der Wal, de nummer 5 op de lijst. Ook, die dus al sinds eigenlijk bewindspersoon is, zegt 2030 op het gebied van stikstof. Daar ga ik mee aan de slag. Nou, het VVD-programma zegt, dat doen we niet. Dus die zitten eigenlijk in eenzelfde schuitje. Nou, toen kwam de lijst, toen bleken zij de nummers 4 en 5 te zijn. Dus dan... Ja, zijn dit terechte vragen om te stellen? En dan zegt Jessicus, de partijleider van de VVD, gisteravond bij Op1 van, nou ja, kijk, in principe gaan ze dat programma dan steunen, maar ze mogen op bepaalde punten mogen ze dan zeggen, nou, maar dat punt niet. Dus eigenlijk, ja, je steunt het, maar je mag een beetje shoppen. Frank, dit klinkt als een gespleten partij, of moet je zeggen, het is een gespleten partij? Nou, gespleten partij vind ik lastig om dat hier op te plakken. Wat ik vooral denk in deze is, het kabinet is demissionair. Het regeerakkoord bestaat niet meer in die zin. Als we het politiek even zo zien. Ja, ik denk dan vanuit beide personen, waarom ga je dan niet gewoon vanaf nu het VVD-verhaal uitdragen? Ik kan me wel voorstellen, zij werken natuurlijk op een ministerie. Ze werken, Van den Burg werkt heel nauw samen met burgemeesters die elke avond moeten bellen of er nog een paar bedden vrij zijn. Dus ik snap het wel waarom ze het doen. Maar politiek gezien, ja, ik wacht eigenlijk gewoon op het moment dat ze toch het VVD-programma gaan steunen. Dat is denk ik wel hoe het afloopt. Het zit natuurlijk in die zin net iets anders. Want wij hebben als wethouders eigenlijk elke 4 jaar hetzelfde met verkiezingen. Je bent een beleid aan het uitvoeren. Dit is ook voor hem een stukje uitwerking van wat hij de afgelopen 1,5 jaar heeft opgebouwd. Ja, maar je bent nu wel demissionair. Dat klopt. Maar helaas, voor Erik heeft de Kamer besloten dat... Niet controversieel te vragen. Exact. Ja. En dan kan hij niet anders. Dan moet hij gewoon zijn werk uitvoeren. En dat is dit wetsvoorstel behandelen in de Kamer. Die Kamer moet daar vervolgens wel nog iets over beslissen uiteindelijk. Ook de Eerste Kamer nog. Ook de Eerste Kamer nog, dus zover zijn we nog lang niet. Maar ja, mijn inschatting is vooral dat ik denk... Ik zou zeggen, stel de vraag die erachter ligt. Waarom is het niet controversieel verklaard? Zeg je nu vanuit als wethouder? Stel je nou, laten we zeggen als politica die snapt hoe het spel werkt. En hoe bedoel je dat? Zo. Nou... hij was wel controversieel verklaard. Wat was dan de consequentie daarvan geweest tijdens nieuwe coalitieonderhandelingen? Dan moet je op dat moment gaan uitmaken hoe of wat. Juist door hem nu te behandelen, heeft iedereen zijn handen vrij. Kan iedereen stemmen wat hij wil. En jij hebt, en dan ga je al uit van verkiezingsuitslagen? Of ik zoek nog even waar je naar... Nee, als die in principe voor de verkiezingsuitslagen behandeld zou worden in de Kamers... dan heeft iedereen zijn handen vrij op deze wet. Dan zijn ze er vanaf, bedoel je eigenlijk? Nou ja, er is geen, geen coalitie, dus er kan geen dwang uitgeoefend worden op allerlei partijen. De vraag is wel, gaat die wetgeving het op die manier halen? Want iedereen wordt nu wel gedwongen om kleur te bekennen. Tot zover, deze theorie, die ook interessant is. Marcel Verrek, überhaupt zit er wel iets vreemds aan dat hele begrip, hè? Controversieel. Je zou zeggen, ja, politiek gaat per definitie over controversiële dingen. Want politiek is controverse, toch? Ja, maar ik denk dat het hangt een beetje af wat de importantie van het onderwerp is. Het is sowieso natuurlijk een hele rare constructie dat in dit land eigenlijk grote delen van de tijd er een demissionair kabinet is. Hè, met die enorme lange formaties. Dus ja, ik vind het wel goed dat er bepaalde dingen die echt heel erg belangrijk zijn, gewoon ook door de Tweede Kamer worden behandeld. Uiteindelijk ligt het primaat natuurlijk ook bij de volksvertegenwoordiging. Hè. Die hebben wij gekozen. We hebben de regering niet gekozen, we hebben de volksvertegenwoordiging gekozen. Iemand die graag deel uitmaakt van die volksvertegenwoordiging is iemand die ook de loftrompet kreeg aangereikt. Vaak al, en dan heb ik het over Hans Veilbrief, staatssecretaris van Mijnbouw. Heeft een heel hip filmpje gemaakt. Even naar luisteren. Een shot op het bankje. Het zijn een beetje Lord of the Rings bomen dit, hè? Een heel rare eigenschap, maar ik krijg energie van problemen, omdat ik daar dan me helemaal op kan gooien en kan proberen om die problemen op te lossen. Met nieuwe energie. Werken aan vertrouwen. In de politiek, in de overheid, in burgers en in ondernemers. Daarom wil ik in de Tweede Kamer voor D66. Lekker. Ja, lekker muziekje ook. Waarom is hij zo populair? Nou ja, ik denk hierom. Ja, het is een... Hij weet natuurlijk ontzettend veel. Ik bedoel, zijn inhoudelijke kennis, daar wint hij het grootste deel mee. Maar daarnaast is hij gewoon goud eerlijk. Dat is hij tegen de Groningers. Dat helpt, denk ik, daar. Hij is heel zichtbaar geweest altijd ook. Ja, maar ook hij is daar natuurlijk heel veel geweest. Maar hij is gewoon normaal. En empathisch is hij. Hij is ontzettend. Hij is precies zo als je het interview wat hij met Wouter de Winter had in de Telegraaf over zijn kandidaatstelling leest. Dat is ook... Het leest heerlijk. Weg, dan wordt hem nog aan het eind gevraagd, ben je dan ook de premierskandidaat? Dan zegt hij, nou, ik heb gezien wat dat de afgelopen tijd betekent, dat gun ik mezelf niet. Weet je wel, dat soort dingen. Terwijl hij toch energie krijgt van problemen. Dus wat dat betreft zou het een plek zijn die hem heel goed past. Dat had onze vorige premier, of onze huidige trouwens, premier heeft dat ook. Hè? Die krijgt ook energie, is onvermoeibaar. Dat was wel interessant, we hebben daar geen tijd meer voor. Nou, 30 seconden. Ja, en de fractie waar hij in terechtkomt, als we de D66 van de afgelopen tijd zien, is toch wat progressiever. En daar zitten toch wat types in die ik vind Hans Veilbrief meer de Hans van Mierlo, Alexander Pechtold tak. Dus de vraag is, past hij straks nog lekker? Je zou kunnen zeggen, dat maakt die lijst lekker divers. Zo is dat ook weer. Oké, nou, zo dadelijk uur 2 van BNL in de kantine. En natuurlijk gaan we dan ook weer opnieuw aandacht besteden aan de ramp in Marokko en het laatste nieuws daarover. Mooie gasten en we schenken de glazen nog even in, want het is warm hier in Rotterdam. Tot zo! NPO Radio 1, deze week in de perstribune. Inmiddels is het 40,4 graden geworden in Geelsrijen. Weerman Gerrit Hiemstra. Echt ongekend wat we nu meemaken. Na bijna een kwart eeuw stopt hij als weerman van de NOS. Want ik wil echt letterlijk iets doen aan klimaatverandering. En oud-schaatster Barbara Deloor. We gaan schaatsen natuurlijk. Het nieuwe gezicht van het fitnessprogramma Nederland in Beweging. Bewegen en praten vind ik wel een dingetje. Maar dat zijn we goed aan het oefenen. Gerrit Hiemstra en Barbara Deloor. Morgenmiddag tussen 12 en 2 op de perstribune van Max. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Ik denk steeds vaker aan zelfing. Ik vind het heel moeilijk om mijn zelfgedachten te delen. En ik heb het gevoel dat ik het er met vrienden, dat ik niet over zelfing kan praten. Over zelfdoding kun je wel praten, ook als man. Bel elk moment gratis en anoniem met 0800 0113 of chat op 113.nl. Wat eten we morgen eigenlijk? Wat dacht je van stamppot spinazie met ei en gebraden worst? Geniet van een wereld vol smaak. Maaltijden vers bereid door chefs en in 4 minuten op tafel. Profiteer nu van onze voordeelboxen. Bekijk en bestel ze op uitgekookt.nl. Bezoek nu Museum Sophiahof in Den Haag en de bijzondere tentoonstelling De Laatste Ooggetuigen. Met portretten van Frank Ruiter uit het boek over Indië van NRC-journalist Frank Vermeulen. Ontdek Museum Sophiahof van Indië tot nu in Den Haag. Kijk op museumsophiahof.nl. Kom binnen bij Beter Horen voor uw persoonlijke hooroplossing. Mogelijk kunt u dit jaar nog maximaal profiteren van de vergoeding van uw zorgverzekering. Wacht niet te lang, zo bent u de eindejaarsdrukte voor. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl. Onze vrijwilligers staan klaar voor iedereen met een lichamelijke beperking van 18 jaar en ouder. Voor een praatje of activiteit, thuis of in de buurt. De Zonnebloem laat ze niet zitten. Met een eigen bedrijf weet je hoe belangrijk het is om personeel bij je te houden. Check daarom de Beter voor je Mensen check. Zo ontdek je hoe je nog beter voor je mensen kan zorgen. Vraag je adviseur of kijk op asr.nl/mkb. ASR doet het. De Zonnebloem is altijd dichtbij. Word ook vrijwilliger. Kijk op zonnebloem.nl. De helft van alle hoger opgeleide singles heeft nog nooit online gedate. Omdat e-matching 25 jaar bestaat, mogen zij deze maand gratis 25 contacten leggen. e-matching.nl. Durft u het aan? 6 uur. NPO Radio 1. Wieger Hemmer en Fidan Ekis. Zo dadelijk uur 2 van WNL in de kantine met mooie gasten in een warm Rotterdam. Mart de Kruijf praat zo dadelijk over de Olympische Spelen van veteranen. Dan heb ik het over de Invictus Games. Mart de Kruijf is natuurlijk oud-commandant der landstrijdkrachten. Marcel Verrek is hier ook, hij is cabaretier. Ivana Somers is een trotse wethouder, want haar gemeente Vlaardingen onthult komende maandag een wijk speciaal voor Oekraïners. Frank van Leeuwen is er ook, politiek verslaggever. En Nassima El Bashiri is er ook. Ondernemer met Marokkaanse roots. En natuurlijk gaan we het hebben ook hier aan tafel over de ramp in Marokko. Nieuws daarover natuurlijk ook in het 6 uur nieuws van de NOS. Hier is Marnix Ampersen. In Marokko zijn na de aardbeving van gisteravond laat inmiddels ruim 1000 doden geteld. Het aantal gewonden is opgelopen tot boven de 1200. Reddingswerkers proberen nog altijd mensen te bevrijden die vastzitten onder het puin. Correspondent Samira Shadir is in Rabat. Ja, Samira, er wordt steeds meer duidelijk over deze ramp. Bijvoorbeeld dat een groot deel van de slachtoffers is gevallen in Hal Gawoes. Wat is dat voor gebied? Ja, inderdaad. Een derde van de slachtoffers komt uit dit gebied, lijkt het nu. De provincie El Hawes bevindt zich in het zuidoosten van Marrakesh. Dat is een gebied met veel kleine dorpjes. En die zijn moeilijk bereikbaar. De aardbevingsrisico's waren al bekend bij de autoriteiten in deze regio. Alleen de kracht was onvoorspelbaar. Er wordt hier gezegd dat het de zwaarste aardbeving in de eeuw is. 6,8 op een schaal van Richter is niet eerder voorgekomen in Marokko. En bij aardbevingen zijn er ook vaak naschokken. Zijn ze daar in Marokko ook bang voor? Willen mensen bijvoorbeeld weer op straat slapen, net als afgelopen nacht? Ja, er wordt wel voor gewaarschuwd. Maar vooralsnog zeggen de experts dat het om kleinere naschokken zal gaan. En veel kleine dorpjes die zijn nog niet bereikt. Dus het is niet heel erg duidelijk hoe de mensen daar vannacht zullen gaan slapen. Maar hier in Rabat lijkt de rust weer teruggekeerd. Wij hebben gisteren ook wat van die aardbeving gevoeld. Toen waren de mensen heel erg bang om thuis te slapen. Maar waarschijnlijk vandaag zullen ze gewoon zullen ze gewoon thuis gaan slapen. Ja. Hoe verloopt het reddingswerk? Ja, het is nog niet heel erg duidelijk of alle rampgebieden, of tenminste de dorpen die getroffen zijn door de ramp, hulp hebben gekregen. We zien wel amateurbeelden naar boven komen van mensen die zeggen van we hebben hier nog niemand gezien, er zijn nog geen hulpdiensten gekomen, we hebben hulp nodig. Er zijn heel veel slachtoffers gevallen. Dus het is nog heel erg onduidelijk of iedereen hulp krijgt. Wel wordt er via de staatsmedia gemeld dat er hele dorpen zijn weggevaagd. Dat kunnen zij zien via drones. Maar vooralsnog was er geen hulpdienst te zien. Dus dat is nog heel erg onduidelijk. Ja, veel landen hebben inmiddels hulp aangeboden. En daar zit ook een opvallende naam bij, hè? Algerije. Ja, klopt. Algerije heeft het luchtruim opgesteld voor noodhulp of dat gaat niet helemaal goed met de lijn. Misschien dat we Samira op een later moment nog kunnen spreken. Ook Nederland wil hulp bieden als Marokko dat wil, vertelt de minister van Buitenlandse Zaken tegen verslaggever Danny Simons. Mevrouw Bruinslot, u zei eerder vandaag nog dat Nederland klaarstaat om te helpen als dat nodig is. Is er al een verzoek van Marokko om hulp die kant op te sturen? Ja, het is afschuwelijk wat in Marokko gebeurd is. Meer dan 1000 doden, vele gewonden. Ons medeleven gaat uit naar alle nabestaanden. We hebben natuurlijk direct een verzoek gedaan om hulp te bieden. Dat heb ik zelf gedaan aan de minister van Buitenlandse Zaken van Marokko. Ook de ambassadeur die ik zo net heb gesproken heeft dat overgebracht. En de minister-president heeft ook contact opgenomen. Marokko is natuurlijk ontzettend druk bezig om de hulpverlening nu op te zetten. We hebben nog geen officiële reactie, maar wij staan klaar. Ja, en u zegt wij staan klaar. Hoe ziet dat er op dit moment uit dan, die voorbereidingen of die paraatheid? Ja, we hebben natuurlijk een geweldig Urban Search and Rescue Team. Dat zijn de mensen die ook actief zijn geweest in het reddingsgebied in Turkije. Ze hebben dus specialisten om te zoeken in puin, om mensen te redden en ook te bergen. Het zijn politieagenten, brandweermensen, verpleegkundigen en artsen en hondendeskundigen. En zij staan klaar om te helpen. En klaarstaan betekent dat ze al zijn vrijgeroosterd en al op Schiphol ergens rondlopen? Of hoe moet ik dat zien? Ja, bij uitstek voor de Urban Search and Rescue Team is dat zij binnen korte tijd ingezet kunnen worden. En dat betekent dat ze letterlijk klaarstaan. Ja, dus letterlijk klaarstaan om dus snel het vliegtuig in te kunnen stappen naar Marokko als dat nodig is. Dat klopt. Om wat voor aantallen gaat dat? Weet u dat ook? Hoeveel mensen dat dan eventueel zouden zijn? Ja, dat is natuurlijk ook afhankelijk van het verzoek wat van de Marokkaanse autoriteit komt. Het is heel erg belangrijk dat zij natuurlijk ook aangeven waar zij behoefte aan hebben. Zodat wij vanuit onze deskundigheid het juiste in het gebied kunnen doen om mensen daar te helpen en ook mensen hopelijk te kunnen redden. Ja. Dat contact dat u heeft met Marokko, hoe ziet dat eruit? Ja, ik heb natuurlijk zelf ook contact opgenomen met de minister van Buitenlandse Zaken. Maar daarnaast is onze ambassadeur in Marokko ook heel erg actief. Hem heb ik ook zo net nog gesproken. Hij is op dit moment echt ook op reis gegaan naar het rampgebied. Om daar zelf ook te kunnen kijken wat hij samen met de lokale autoriteiten kan doen. Wat heeft hij gezien? Wat is de observatie daar? Ja, de ambassadeur van Marokko is natuurlijk met zijn mensen heel erg betrokken met de lokale autoriteiten. Hij is nu net afgereisd om ter plekke te gaan kijken in het rampgebied zelf. Om te zien welke hulp de lokale autoriteiten daar ook nodig hebben. En dat gaat dus nu gebeuren. En zojuist is bekend geworden dat het demissionaire kabinet 5 miljoen euro toezegt voor noodhulp. Dat geld gaat naar het Rode Kruis. Dat is een inzamelingsactie gestart via Giro 6868. En in verschillende Nederlandse gemeenten hangt de vlag half stok vanwege de aardbeving in Marokko. Ander nieuws. De politie heeft een Rotterdammer van 29 aangehouden voor een fatale steekpartij eind juli in Marokko. Daarbij kwam een 25-jarige Rotterdammer om het leven. Na de steekpartij was er twee keer een explosie bij een woning in Rotterdam-Noord. Na een klopjacht van 3 dagen is een ontsnapte terrorismeverdachte opgepakt in Londen. De man wist de gevangenis in het westen van Londen uit te komen door onder een busje te gaan hangen. Hij is uiteindelijk vanochtend gepakt in de buurt van de gevangenis. Op de WK roeien in Belgrado hebben de Nederlandse mannen in de dubbel 4 goud veroverd. Ze waren favoriet voor de titel. Eerder was er ook al goud voor de vrouwen in de 4 zonder en in de 2 zonder. De Nederlandse vrouwen in de dubbel 4 wonnen in Belgrado zilver achter Groot-Brittannië. De relatie tussen het bestuur van de Partij voor de Dieren en partijleider Esther Ouwehand is ernstig verziekt. Dat blijkt uit een brief die Ouwehand gisteren aan het bestuur heeft gestuurd. En die is in handen van de NOS en Nieuwsuur. Vanmiddag werd bekend dat het bestuur haar terugtrekt als kandidaat lijsttrekker. Politiek verslaggever Roel Bolsjes, wat is er allemaal aan de hand bij die partij? Ja, volgens het bestuur zijn er in augustus signalen binnengekomen die wijzen op integriteitsschendingen door Esther Ouwehand. Wat precies, dat maakt het bestuur niet bekend. Maar ze zeggen de info is zo duidelijk dat een extern onderzoek noodzakelijk is. En daarom, dat ze haar daarom niet kunnen voordragen als kandidaat lijsttrekker namens het, vanuit het bestuur. Wat vindt Ouwehand ervan? Die laat in een verklaring weten dat het niet klopt. Ze bestrijdt dat ze op de hoogte is gebracht door het bestuur dat die signalen zijn binnengekomen. Ze suggereert dat het besluit te maken heeft met een brief die ze gisteren aan het bestuur heeft gestuurd, maar ook aan lokale bestuurders en de fractievoorzitters van de lokale afdelingen. Die brief hebben we eerder vanmiddag in handen gekregen en dat is een lange brief waarin ze forse kritiek uit op het bestuur, onder andere omdat die onvoldoende open zou staan voor democratische vernieuwing en dat ze te veel worden beïnvloed door de oprichters van de partij en dus geen vernieuwing toestaat. Hoe gaat dat dan verder bij de Partij voor de Dieren? Ja, dat is dus onbekend. Het is in ieder geval duidelijk dat er een machtsstrijd aan de gang is. Meerdere partijleden die scharen zich ook openlijk aan de kant van Esther Ouwehand. Onder andere de voorzitter van de jongere afdeling van de Partij voor de Dieren. Maar ook nummer 2 in de fractie, Christine Teunissen. Ze noemt het een bizarre verklaring van het bestuur. En ze zegt, ja, de leden gaan niet over de fractie voor, of de lijsttrekker. Maar daar gaan, of, ze zegt, het bestuur gaat niet over wie de lijsttrekker wordt. Daar gaan de leden over. Dus volgens haar is het laatste woord er nog niet over gezegd. Roel Bolsjes, dankjewel. Op de A12 in Den Haag is de politie nog altijd bezig met het arresteren van klimaatactivisten die daar de snelweg blokkeren. De actie van Extinction Rebellion begon aan het begin van de middag. De politie zette waterkanonnen in om de demonstranten weg te krijgen, maar veel mensen bleven gewoon staan. De actie op de A12 is door de gemeente verboden. Op een andere plek in Den Haag is ook een klimaatprotest. Die demonstratie is wel toegestaan. In totaal zijn duizenden demonstranten op de been. Extinction Rebellion wil ook de komende dagen de A12 blokkeren. 6:10, het weer. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen opnieuw veel zon en met 28 tot 32 graden nog iets warmer dan vandaag. Ook maandag nog warm, maar in de avond is er dan kans op een bui. De dagen daarna gaat de temperatuur weer flink omlaag. Opnieuw contact met Helene de Geest van de ANWB. En dat betekent dat het ergens op de Nederlandse wegen vaststaat, Helene. Ja, nog een klein beetje bij Amsterdam op de A9 van Diemen naar Alkmaar. Tussen knooppunt Holendrecht en Alsmeer is de vertraging nog 10 minuten. Heeft te maken met de afsluiting van de A10 Zuid dit weekend. En er wordt gewerkt aan de brug bij Gorkum. En dat merk je op de A27 van Utrecht naar Breda. Tussen Noorderloos en Werkendam ook nog bijna een half uur extra reistijd. Heel Holland is dol op Hollands Nieuwe. Want of je nu internet, belt of sms't, alles gaat uit één bundel. En heb je internet van Ziggo, dan krijg je nu 20.000 MB, minuten of sms'jes voor maar 10 euro per maand. Nog 2 dagen. Kijk op hollandsnieuwe.nl. Word fit. Word krantenbezorger. Hè? De actieve kan er nog wel bijbaan, bedoel je? Ga naar krantenbezorger.nl en meld je aan. Laatste kans. De sculpturen van beeldhouwer Henry Moore. Nog te zien tot en met 22 oktober in Museum Beelden aan Zee, Den Haag. Tickets op beeldenaanzee.nl. Word fit. Word krantenbezorger. Meld je aan op krantenbezorger.nl. Als je niet ziet dat je extra personeel kunt aannemen, kun je dan eigenlijk extra personeel aannemen? Kom erachter met de bedrijfssoftware van Exact. Uitzicht begint met inzicht. Dean is 6 jaar oud. Vandaag zou hij willen dat het gisteren was. Niet omdat toen een vriendje kwam spelen of omdat hij jarig was, maar omdat Dean gisteren zijn potlood nog kon vasthouden. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl. De meest geliefde romantische comedy van Hollywood komt eindelijk naar Nederland. Pretty Woman, nu als musical. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. prettywomanthemusical.nl. NPO Radio 1. WNL. Goedenavond en welkom terug in de kantine live vanuit Lisa Kitchen in Rotterdam-Zuid. Wat fijn dat u luistert. We zijn bij u tot 7 uur met een vat vol verhalen en fijne gasten. In de kantine. Met Wieger Hemmer en Fidan Ekis. Nog steeds bij ons aan de stamtafel ondernemer Nassima El-Bashiri, wethouder Ivana Somers van Leefbaar Vlaardingen en politiek verslaggever van WNL Frank van Leeuwen. Hij is er ook, oud-commandant der landstrijdkrachten Marten Cruijff, want de Invictus Games die beginnen. Vanavond is de openingsceremonie in Düsseldorf. En u bent welkom hier in Lisa Kitchen in Rotterdam-Zuid. En anders kunt u ook meedoen met de gesprekken via de NPO Radio 1-app of via Twitter. Gebruik dan hashtag WNL en volg ons op @WNL in de kantine. Laatste nieuws als het gaat om onze betrokkenheid bij de ramp in Marokko. Nassim El-Bashiri is 5 miljoen, wordt er nu al gedoneerd door het kabinet op Giro 6868. Ja, dat zijn die tekenen van medeleven die u natuurlijk ook goed doen. Ja, mooi om te horen inderdaad. Ik las het net en dat is natuurlijk heel fijn. Ja. Dat er vanuit Nederland ook wordt, in ieder geval gedoneerd wordt vanuit de overheid. En ik denk dat er zo meteen waarschijnlijk ook wel acties worden opgezet vanuit de Marokkanen in Nederland. Op de achtergrond ook allerlei acties. Er wordt koffie gezet hier, dus dat de mensen niet denken, wat is dat allemaal? Nou, er is behoefte aan heel veel ijs hier. Zo, ja. Ook bij jou, hè, Marcel? Ja, bij mij ook. Fidan is bijna gesmolten. Die is net in de fontein geweest. Het is letterlijk. Ze is nu kledder en dat zit ze nu aan tafel. Ja. Frank van Leeuwen, we hoorden trouwens net ook Hanke Bruinslot, onze nieuwe minister van Buitenlandse Zaken, even wennen. Ja, even wennen. Ja, ja. Maar ja, de eerste, hoe moet je dat dan zeggen? Taak. Ja. Degene die ze opvolgt is natuurlijk Hoekstra. Voor hem breken ook spannende tijden aan, hè, in Brussel. Ik wil zeggen, ja. Wat kan hij allemaal gaan verwachten? Een verhoor door het parlement al daar? Ja, en dan aan de slag met de klimaatportefeuille. Ja. Met als belangrijkste ambtenaar de man die ook de belangrijkste ambtenaar van Frans Timmermans was, Diederik Samsom. Ja. Dus dat is ook wel een interessante tijd, denk ik. Ja, je weet hoe het CDA zich in Brussel heeft uitgesproken over onder meer de natuurherstelwet. Een toch wat andere lijn dan die Frans Timmermans had. En dat dan nu een CDA zo prominent op zo'n post gaat zitten. Ja, is voor ons dan wel weer boeiend. Hij was er afgelopen week al, hè, om met veel mensen al daar te praten. En de komende tijd zal moeten bewijzen of hij het parlement kan overtuigen dat hij de juiste man is op deze plek. Terug naar Marokko, naar Nassim El-Bashiri. Vertelde net al. Wordt ook duidelijk wat dat dan nou precies betekent, hè? Marokkaanse gemeenschap. Ja. Ook in ons land. Ja. Ja. Ja, heel mooi om te zien. Echt die saamhorigheid, het gevoel bij elkaar. Het heeft, wat ik net al zei, het heeft zijn voor- en zijn nadelen. Voordeel is dat iedereen wat wil doen en ook echt bereid is om wat te doen. Het nadeel is alleen, je ziet heel veel individuen die wat opstarten. Ja. Dus je ziet door het boom het bos gewoon niet meer. Nee. Word je ook benaderd door gewoon mensen die je niet kent vanuit de Marokkaanse gemeenschap? Ik had dat zelf heel erg toen Turkije was getroffen. Dat ik werd gebeld, hè, van jij bent werkzaam in de media. Misschien kan jij een oproep doen. Jij bent natuurlijk ondernemer. Je hebt veel contacten, veel netwerken. Ja. Bellen ze jou? Zoeken ze jou op? Nee, ik ben wel... Met vraag om hulp. Ja, ik ben wel vandaag gebeld door twee stichtingen. Omdat ik best een breed netwerk als ondernemers heb natuurlijk. Dus die hebben mij wel gevraagd van, zou je alsjeblieft sowieso kunnen delen en misschien ook er wat bij persoonlijk wat bij kunnen vertellen. Want dan is het ook betrouwbaar. Hè? Dus dat heb ik zeker gedaan. En ik word heel veel Nederlandse vrienden, kennissen die mij vragen van, heb je familie, vrienden daar? Dus dat is wel heel veel gebeurd sinds gisteravond. Dank. Ja, ik zat me nog af te vragen. Ik weet dat er toen bij de aardbeving in Turkije, dat er toen ook veel te doen was om de positie van Erdogan. Zijn beleid zou in ieder geval verantwoordelijk zijn voor de stand van die huizen ook. We hadden het al even over die huizen. Is dat nog iets wat speelt in Marokko? Zijn ze nou ook boos op het landsbestuur vanwege de staat van hoe steden erbij liggen? Dat denk ik niet. Nee, ik denk het niet. Kijk, in Marokko, de Marokkanen hebben bijvoorbeeld de koning heel hoog zitten. Dat komt omdat de koning echt heel veel verandering heeft gebracht aan Marokko. En in een hele positieve zin. Dus daar hoor je geen geluiden over. Dat nog komen? Denk je dat? Ik denk het niet. Nee, dat denk ik niet. Wat in ieder geval duidelijk wordt, is dat die wederopbouw lang gaan duren. Worden net ook beschrijvingen van het rampgebied. Een drone die overvloog. En daar was ook zichtbaar dat de dorpen volledig van de aardbodem zijn verdwenen. Ja. Het is lastig om in te denken, om voor te stellen wat dat betekent. Ja, heel heftig. Ik kreeg net ook even een filmpje door. En ik werd er heel emotioneel van. Zo'n vrouw die dan vertelde van, ik heb 4 kinderen en mijn man die heb ik alle 5 verloren vannacht. Ik ben gewoon alleen nu. Ja. Oh, dat is zo heftig. En het maakt dan niet uit dat ze Marokkaans of Turks of wie dan ook is. Maar als moeder naar moeder toe. Dat was wel even... Ik ga er ook vanuit dat als hulpverlening niet op tijd daar kan zijn, dat er nog heel veel mensen onder puin liggen. Dat was in Turkije toen ook het geval. Dagenlang. Ja, dat zag ik toen ook in Turkije inderdaad. En hulporganisaties bijvoorbeeld ook bij bepaalde mensen die gewoon nog leefden, gewoon niet bij konden met geen mogelijkheid. Nee. Dat heeft me toen zo geraakt van... En weersomstandigheden zijn dan ook belangrijk. Hoe is het daar nu?

Want ja, ik vergeet het gevoel nooit meer. Die angst ook, dat je gewoon niks kan doen. En, en die paar seconden, dat duurt gewoon, nou ja, voor je gevoel uren. Denk je dan, het is voorbij ook? Of besef je op nee, dat moment dan, niet? Dan komt de angst van, oh jee, ja, straks stort iets in. Of moeten we weg? En het was toen ook zo dat we inderdaad naar buiten gingen. Want we zaten in ons huis. En ja, naar buiten, dat was het enige wat je in gedachten had. Van zo ver mogelijk weg van gebouwen. Ja, dat wordt ook altijd gezegd. Dat zijn, het is niet die aardbeving die mensen doodt, maar gebouwen. Gebouwen die op je neervallen inderdaad. De angst, de machteloosheid, daar horen wij nu natuurlijk ook over. De aardbeving van gisteravond. De gevolgen zijn zichtbaar. Maar de precieze gevolgen, daar moeten we nog heel lang op wachten. In ieder geval nu al. 1000 dodelijke slachtoffers, meer ook dan 1000 gewonden. En die aantallen lopen op. Nieuws daarover kunt u natuurlijk ook hier beluisteren. Op NPO Radio 1 bij. Nu in de kantine gaan wat anders doen. Oekraïne bijvoorbeeld. Het is onze oorlog en wij zijn solidair met Oekraïne. Zo klinkt het dan. Maar wat betekent dat in de praktijk? Naast het sturen van bijvoorbeeld tanks, F-16's. Huisvesting voor de Oekraïnse vluchtelingen die onze kant op zijn gekomen in Vlaardingen. Is een compleet nieuwe woonwijk verrezen speciaal voor hen. Ivana Somers, u bent wethouder in die gemeente. Zit hier dus dan een trotse wethouder? Ja, natuurlijk wel. Dat we dit hebben kunnen doen in zo'n korte tijd. En ook hoe het nu geworden is. Het is bijna klaar. Aanstaande maandag is de officiële opening vandaag al voor de wijk zelf. Maar ook voor de Vlaardingers die uitgenodigd waren om vandaag al feest te komen vieren. Ik sla erop aan. Vlaardingers die denken het is feest. Je zou kunnen denken dat Vlaardingers denken, wacht eens even. Als jullie zo snel voor die mensen woningen kunnen realiseren. En ik dan? Ik wacht al zo lang. Nou, dat zou ik heel graag willen doen. Dus daar ben ik ook hard over in gesprek. Dus in mijn geval was ik helemaal niet blij dat het kabinet viel. Maar dat was dan puur egoïstisch vanuit mijn vak. Omdat ik net op het punt zat om nou eens een gezellig kopje koffie met Hugo de Jonge te gaan drinken. Dat kan altijd nog, hè? Om nou eens met beleid te gaan komen wat echt die versnelling op gang brengt. Want hij heeft hele goede ideeën. Maar waar wij echt wel het meest tegenaan lopen. Ik wil niemand zijn rechten beperken. Alleen mensen, het is natuurlijk te gek voor woorden dat op dit moment een Raad van State procedure wel 3 jaar in beslag kan nemen. En dat betekent dus 3 jaar vertraging. Terwijl we zo'n grote woningnood hebben. En dat heeft alles te maken nog met stikstof? Nee, dat heeft gedeeltelijk te maken met stikstof. Dat heeft echt gewoon te maken met de wijziging van bestemmingsplannen. Waar mensen bezwaar en beroep tegen kunnen instellen. Exact, hij wil dat inkorten, minder bezwaar en beroep. Nou ja, ik vind dat hij moet zorgen dat ingekort wordt. Dat je terug moet naar een soort crisis- en herstelwet. Waarin je binnen een jaar die procedure doorlopen moet hebben. Een uitspraak moet hebben. Zegt hij dus ook meer regie voor mensen als u. Voor de wethouder die er in die gemeente over gaat. Nu naar die wijk, die er dus al wel is. Klopt. Hebben dat gedaan, zegt u. Ja. Wie is we? Nou, wie is we? Het is eigenlijk gestart met een plan. Het Rijk zocht pilotgemeente die voor de langdurige termijn iets kon betekenen. Nou, dat leidde ertoe, we hadden het net al even over onze burgemeester, een aantal van u hier aan tafel kent hem. Bert Wijbinga. Bert Wijbinga, inderdaad. Dus die belde mij op en zei, joh, Ivana, heb jij niet even een stukje grond waar de aankomende 10 jaar nog niks gebouwd wordt, wat we hier tijdelijk voor zouden kunnen inzetten. En Ivana heeft stukjes grond? Die had ik niet zozeer. Maar ik had wel net een onderzoek gedaan van waar we wat mogelijkheden hadden. En toevallig was dit bedrijventerrein eruit gekomen als een van de plekken waar voorlopig een aantal jaren nog niks ging gebeuren. Hey, hoe ziet het eruit? Nu echt als een woonwijk. Ja. In heel korte tijd dus gerealiseerd. Hebben we het dan ook over flexwoningen? We hebben het zeker over flexwoningen. Maar wel met de kwaliteit van eigenlijk reguliere woningbouw. Dus voldoet echt gewoon aan alle eisen. En ook dat is dus weer een stukje wetgeving wat echt veranderd moet worden. Dat als je die blokken dadelijk gaat verzetten. Ik zet me ervoor in dat die in de regio blijven. Ja. Zodat ze ook echt wat kunnen betekenen voor de woningnood die we hebben voor de regio-inwoners, want die hebben echt op dit moment een probleem. Sommige steden, het kan wel 10 jaar duren voordat je een keer aan de beurt bent. Exact, Frank. Ja, toch zoek ik even naar het verschil tussen al die andere stukjes grond die je vermoedelijk ook hebt, waar je ook flexwoningen op zou kunnen zetten, en waarom die er dan niet binnen een jaar staan. Nou, dat heeft twee redenen. A, ik heb, en dat is heel bijzonder als wethouder om mee om te mogen doen, ik mocht gebruik maken van feitelijk de noodwet onder de burgemeestersbevoegdheid. En dat heb je normaliter niet. Dus een normaal regulier bouwplan, ook zelfs als het voor flexwoning is, als je zit met een bestemmingsplanwijziging en vervolgens dus inderdaad een bouwvergunning van start even, tot even heel simpel verwoord, Den Haag heeft hierover gezegd, crisis, dus kan sneller. Maar die nood is het toch ook dat, voor... Dat denk jij. Nou, maar... Flora- en fauna-wetgeving, dat denk jij. Maar Ivana, ik wou zo, dat hoor. Het zo was. Die noodwet moet dan toch ook kunnen gelden voor al die Vlaardingers die ook bij u komen. Die zeggen, ik wacht al 10 jaar. Nee, dat is toch ook nood? Daar mag die dus niet voor ingezet worden. En dat is dus een groot probleem. Daarnaast is het ook nog zo dat Vlaardingen ook nog een keer een andere opgave heeft ten opzichte van nagenoeg alle andere regiogemeenten. Wij hebben namelijk procentueel gezien de meeste goedkope sociale huurwoningen van heel Nederland. Ondernemer Nassima El-Bashiri, ik merk gewoon dat je handen jeuken als je dit verhaal hoort. Nou, om twee dingen. Eén, om inderdaad, van waarom kan dat dan niet voor anderen? Hè? Ik heb zelf natuurlijk kinderen. Ja. En ander, inderdaad, flexwoningen. Wij maken flexwoningen met mijn fabriek, onze fabriek die ik heb. En ik ben ook verschillende keren met de gemeente Almere in gesprek gegaan. En dan denk ik van... En er komen heel veel partijen bij ons, omdat we flexwoningen maken. Van, kunnen jullie dan niet flexwoningen neerzetten ergens voor jongeren? Of voor mensen die... Helemaal eens. Biedt heel alleenstaande, veel maar ja, er is geen grond. Terwijl Almere wel grond heeft, maar er is geen grond beschikbaar. Want daar zitten zoveel haken en ogen en... Nou ja. Daar zitten we. Kijk, als je zelf geen eigenaar bent van grond, dan heb je een probleem. Dat is wel zo. Dan moet je inderdaad gaan kijken. Kan je of iets terugkopen? Je kan natuurlijk ook iets als gemeente strategisch aankopen. Dus er liggen echt wel mogelijkheden om dat te doen. Ja. Maar ik hoef jou niet uit te leggen dat op dit moment bijvoorbeeld weer gaan we weer de wet en regelgeving. Dames en heren, wonen in een flexwoning. Daar mag u 2 jaar in wonen. Ja. Daar moet u eruit. Na twee jaar zijn die nieuwe woningen er nog niet. Hè? Nee. Dus ook daar moet wat veranderen. Ja. Ik zie het echt als een oplossing voor de aankomende jaren. Voor het woningtekort, voor de reguliere woningbouw. Om eigenlijk die achterstand in te halen. Om dus wel permanente woningen neer te zetten. Maar die flexwoningen van tegenwoordig, dames en heren, ze zijn fantastisch. Je kan er gewoon 40 jaar in wonen. Tot zover over die woningen. Wet en regelgeving valt me op, niet alleen vandaag, maar ook de afgelopen weken, maanden. Hoe vaak hebben we dat wel niet met elkaar geconcludeerd? Die zit ons, lijkt het wel, vaker in de weg, omdat ze ons helpt. Nog één brandende vraag heb ik over die wijk, maar die ga ik straks stellen. Want eerst het nieuws van 6:30, gelezen door Sit van der Linde. NPO Radio 1. Het demissionaire kabinet geeft 5 miljoen euro noodhulp aan Marokko. Het geld gaat naar het Rode Kruis, dat een inzamelingsactie is gestart. Minister Schreinemacher voor ontwikkelingssamenwerking zegt te kijken wat Nederland nog meer kan doen. Bij de aardbeving gisteravond laat kwamen meer dan 1000 mensen om het leven. Autoriteiten in Marokko hebben nog geen compleet beeld van schade en slachtoffers. Veel kleine dorpen zijn nog niet bereikt. Via staatsmedia wordt gemeld dat hele dorpen zijn weggevaagd. Dat zou te zien zijn op dronebeelden. In elk geval zijn meer dan 1200 mensen gewond geraakt. Reddingswerkers proberen nog altijd mensen te bevrijden die vastzitten onder het puin. In Den Haag zijn alle demonstranten van de snelweg A12 gehaald. Klimaatactivisten blokkeerden de weg daar sinds het middaguur. De betogers zijn weggevoerd met bussen. De politie heeft ook waterkanonnen ingezet om mensen weg te krijgen. Hoeveel mensen zijn aangehouden is niet bekend. De activisten hebben al gezegd dat ze weer terug willen komen. Voor het weer nu. Willemijn Hubert. Willemijn, je zou ons eens moeten zien hier in het café in Rotterdam. Wat je ziet is, zeg maar, de keerzijde van uitbundige zonneschijn. Vertel. Nou, bezweten gezichten, puffende Fidan naast me. Ik weet niet of ze het haalt, hoor. Nou, tot 7 uur. We hebben tegenwoordig ook visual radio. Dus ik kan inderdaad een beetje meekijken met jullie. En ik zie wel van die warme hoofden daar allemaal, inderdaad. En een klein ventilatertje heeft ze in de hand, constant. Ja, nee, nou, Fidan, de afkoeling is nabij. Maar je moet nog wel even een paar dagen doorbijten. Het is vandaag natuurlijk heel warm geweest. Morgen wordt opnieuw zo'n hele warme dag. Misschien nog warmer zelfs dan vandaag. Net als vandaag kunnen we ook morgen beginnen met mist. En dat dan vooral in het noordoosten van ons land. Kan ook echt wel verkeersbelemmerende mist zijn. Die lost uiteindelijk op. En dan wordt het morgen 27 graden op de Waddeneilanden. En 1 of 32 graden in het zuiden van ons land. En ook in het midden van Nederland wordt het 30 of 31 graden. Dus overal echt heel warm en weinig wind die enige verkoeling kan geven. Maandag ligt de temperatuur gemiddeld op een graad of 28. En in de loop van de dag neemt de bewolking toe. En aan het eind van de dag kan er misschien een enkele bui vallen. Dinsdag zijn er meer buien, soms ook met onweer erbij. Ja, en vanaf dan gaat de temperatuur echt wel stappen achteruit nemen, met op dinsdag gemiddeld nog zo'n 24 graden. En vanaf woensdag zitten we dan een beetje rond gemiddeld wat we deze tijd van het jaar kunnen verwachten. En dat is overdag een graad of 20. En verder schijnt het zonnetje erbij en valt er misschien nog een enkele bui. In de kantine met Wiegerhemmer en Fidan Ekis. Ja, ik weet niet of hij gaat zorgen voor verkoeling, maar hier is die, dames en heren, onze columnist Marcel Verrek. De week van Marcel Verrek. Ja, jammer dat er weer zo weinig nieuws was deze week. Dat gold vooral voor mij, want ik lag natuurlijk volkomen gesmoord op het strand. Den Haag, nietwaar, moet je op het strand. En daar gaan alle dingen altijd even lang hetzelfde, voorspelbaar als de getijden. Wel had ik tijd genoeg om na te denken over hoe de wereld er na de vakantie uit zal komen te zien. Vast staat dat de Tweede Kamer na de verkiezingen zal ogen als het eerste elftal van Ajax nu. Je zal daar toch maar een seizoenkaart hebben. Dan ga je naar de Johan Cruijff Arena en dan is die naam het enige wat nog hetzelfde is gebleven. Het stadion leek al op een UFO, maar nu hebben de aliens het definitief overgenomen. Alsof je in een hele rare droom bent beland. Je krijgt een opstelling in je handen gedrukt vol onuitsprekelijke, totaal onbekende namen waar je geacht wordt voor te juichen. Nou staan ze in het veel eisende Amsterdam sowieso al niet zo snel te juichen. Maar dan gaat dat vreemdelingenlegioen een poging tot voetbal doen. En dan valt er helemaal niet meer te juichen. Ja, hier wel Rotterdam natuurlijk. De club heeft een van de beste jeugdopleidingen ter wereld, maar ze doen liever gek met aankopen uit de tweede divisie van Duitsland. Liever gek, dat is de trend. Pieter Ontzicht heeft zich er al tegen afgezet, dus dan weet je dat je op het goede spoor bent. Hij wil een verkiezingscampagne zonder toeters en bellen, zonder door hoepels springende politici en met inhoudelijke debatten. Een mooi streven, maar de andere partijen doen liever, duidelijk liever gek. En kiezen bij voorkeur buitenbeentjes als lijsttrekker. En dan formuleer ik het nog voorzichtig. Ongetwijfeld geïnspireerd door het buitenland. In het gidsland Amerika nemen straks een halve demente en een krankzinnige het tegen elkaar op. En ook bij de kandidaten die straks niet mee mogen doen, zitten op het eerste gezicht een hele hoop idioten. Zelfs in het keurige Duitsland is het carnaval vroeg dit jaar. De saaie bondskanselier Scholz, het is dat zijn naam in de slimste mens viel, anders had ik hem moeten opzoeken, loopt nu als een clown op een kinderfeestje rond met een ooglapje. Poetin is, laten we zeggen, ook een typetje. En Zelensky is van huis uit een komiek die nu meer de tragische kant op gaat. En word ik gecanceld als ik zeg dat ik Xi Jinping een rare Chinees vindt. Ik heb het hier al regelmatig gezegd. Het verhaal is steeds vaker belangrijker dan de werkelijkheid. Het imago gaat boven de inhoud. Wie zijn onzin het best kan verpakken, zal het volk voor zich winnen. Om het deftig te zeggen, nieuwe leiders moeten een randje hebben. Een onderscheidende persoonlijkheid. Dat zorgt voor attentiewaarde. Kortom, partijen hebben gekken nodig. Let op, Frank, dit woord. De Martin Meilandisering van de Nederlandse politiek zal zich heel passend rond de 11e van de 11e voltrekken. Het Bassie en Adriaan gehalte van Caroline en Mona is bekend. En ook hun feestelijke verkiezingsprogramma. Meer mensen met poten in de klei, stikstof van het menu en intellectuelen dienen te worden gewantrouwd. Ik zal hier de naam Pol Pot niet laten vallen. Maar misschien moeten bebrilde landbouwambtenaren voor de zekerheid maar eens bij de contactlensspecialist langsgaan. Kijk, aan blondine Geert en aan lavendel en andere natuurproducten snuivende cherry waren we al gewend. Maar bij de VVD gaan ze na het heen gaan van Rutte nu helemaal het dolle pad op. Het Old Boys Network wordt vertegenwoordigd door bijna louter dames. En de aanvoerster is notabene een Turkse bootvluchtelingen. De eerste man op de VVD-lijst is de geplaagde staatssecretaris Erik van der Burg, die door zijn eigen verkiezingsprogramma volkomen in zijn hemd wordt gezet. Reuring, Reuring, de Partij voor de Dieren. Een kippenhok en een volière in één. Verenigd links komt met Frans Timmermans, die ik sinds zijn baardgroei telkens verwar met Kabouter Plop. Met zijn groen-rode muts. Ik zal niet zeggen dat hij een krankzinnige is, maar het is wel onwaarschijnlijk dat deze Limburger zich in 84 talen verstaanbaar kan maken. Een doorsnee Limburger kan zich niet eens in één taal verstaanbaar maken. Ik ga ze niet allemaal af, maar neem van mij aan, het wordt een ongekend pandemonium. Brengt ons bij de verliezers op voorhand. De eenzame Joost Eerdmans, in gekte voorbijgestoken door zijn voormalige partijgenoten, en de nog eenzamere Henri Bontebal. Henri Bontebal. Zelden heeft iemand zo weinig op zijn achternaam geleken. Een nette, lieve man die het licht bij het CDA gaat uitdoen. En Omtzigt dan, moeten we die ook onder de mediagenieke gekken scharen? Welnu, het feit dat hij denkt dat er in een Nederlandse verkiezingscampagne serieuze en inhoudelijke debatten kunnen worden gevoerd, maakt hem al zo excentriek dat hij in deze carousel van aandachtstrekkende buitennissigen nog best als winnaar uit de bus zou kunnen komen. WNL in de kantine. Live vanuit Rotterdam-Zuid. Ja, er zat iemand te lachen aan tafel toen het over Ajax ging. Maarten Kruijf, wie was dat? Nee hoor, dat was ik niet. Lekker hè, om een seizoenskaart te hebben van de Feyenoord. Ja, fuck oh, geweldig. Ja, gaat als speer. Ja. En dat blijft als een speer gaan dit seizoen? Tegenop de Coolsingel heb ik alweer gereserveerd. Oh ja, zeker? Dus dat komt goed. Nou, hartstikke mooi. Pieter Omtzigt ging het natuurlijk ook over in de column van Marcel. Toch even meenemen. Ja, dat blijft een die één minuut van Omtzigt, zou ik willen zeggen. Hij keert zich tegen one-liners. En men heeft het erover. Nou ja, men, ik schaar jou daar ook onder, Fidan. Bij Op 1 ging het ook over die ene minuut van Omtzigt. Ja, met Rick Nieman en Jeroen Pauw en Dominique van der Heijden hebben we het erover gehad. Wat zij vinden van toch wel de kritiek op de one-liners en het spelletje tijdens verkiezingsdebatten. Mm-hmm. Om zich te pleiten voor dat er wat langer, wat uitgebreider over ideeën wordt gesproken en over plannen wordt gesproken. Zoals je dat ziet in programma's zoals Hart Aber bijvoorbeeld, is dat heel populair. Ik zag Lilian Marijnissen trouwens tijd terug ook op Twitter hiervoor pleiten. Wat vind jij daarvan? Nou, ik zit daar dan... Ja, hoe vind ik daarvan? Ik ben natuurlijk ook redacteur, programmamaker ook. Dus je denkt ook vanuit die rol... Kijk je daarnaar. Ik weet niet hoe jij... Ja, jij zult er misschien ook deels op die manier naar kijken. En dan, ik denk dan ook vooral... bedoel, in dit geval is het even politiek verwijt media dat de ruimte er niet is. Als ik het even heel plat sla. Mm-hmm. Tegelijkertijd wordt er ook van ons media verwacht dat we van 20 partijen... dat we die allemaal, alle 20 evenveel aandacht geven. En het worden er dadelijk misschien nog wel meer. Er hebben zich 70 op de namen aangemeld voor de donor. Er staan er straks 40 op het stembiljet. En dan moet je als media proberen om dat in een campagnetijd van een paar maanden evenwichtig en groot uit te leggen, dat je denkt, ja, dat maakt het niet makkelijker om met al die 20 drie uur lang een inhoudelijk... Er zijn wel een hoop zenders in Nederland, hè? Dus zijn wel een hoop zenders. Misschien moet elke partij een eigen zender krijgen, dan... Ga jij het uitleggen bij ons in Hilversum, Marcel? Ik wel. Ik ga alles uitleggen daar in heel veel. Nee, maar je snap wat ik bedoel. Dus stel we zouden er nu voor kiezen om bijvoorbeeld de grote drie in de peilingen. Want, en dan worden de grote drie die nu op dit moment de grote drie zijn boos dat we voor de peilingen kiezen. Er speelt altijd iets in die campagnetijd. En stel we zouden al een selectie maken. En stel we gaan met die selectie dan wel... een inhoudelijk debat van drie uur lang doen, bijvoorbeeld. Dan passeren we de andere 17. Caroline van der Plas heeft op dit moment 1 zetel in de Tweede Kamer. Wat moeten we daar dan mee? Neem je die mee of niet? Hoe dan ook is er altijd discussie en zal er altijd discussie zijn voor het gekozen model. Overigens, jij werkt ook voor Sven op 1. Nou, dat is 25 minuten lang, 1-1. Ja, bedoeld inhoudelijk. Nou ja, vrijdagavond. Dus... Vrijdagavond gaat alleen maar over. Vrijdag ook. Ja, 50 minuten lang is het inhoud. Met, als je daar nou mee begint om iedereen een beurt te laten geven door Sven. Achter elkaar en kijken wie er dan overblijft. Ja, maar dat doen we bij de vorige gebeurten. Vorige verkiezingen zijn alle partijleiders bij Sven geweest. Elke dag na elkaar. Ja, we doen hetzelfde in Goedemorgen Nederland. Ja. Dan komt de politiek leider elke dag langs. Maar ja, dat moet je dus ook al voorstellen. Dat zijn dus 20 uitzendingen in de aanloop naar de verkiezingen... waar die mensen urenlang de tijd krijgen. Ja, je zou bijna zeggen, wat moet je daar het dan... Het is ook de tijdgeest. Hè? Mensen, politici weten natuurlijk ook... dat je hoeft maar één verkeerde opmerking te maken... in die weinig tijd die je dan misschien hebt. Hè? Als je tegenover elkaar staat en je moet op een knop drukken. Dat die clickbaits, die gaan daar zijn. Ja. Mensen gaan daarop reageren. Vervolgens wordt het ergens weer in een programma besproken. Ze sorteren ergens. Het is eigenlijk ook zelfverdediging. Het heeft misschien niet eens zozeer met de talkshows... en de presentatoren van die talkshows te maken. Als wel Ze weten hoe je tegenwoordig gewoon kapot gemaakt kan worden. Eigenlijk. Nasleep op sociale media zit er misschien achter, want denk jij? Ja, dat denk ik wel, ja. Maar er werd heel snel gegooid op. Ja, maar misschien wil Pieter Omtzigt dat zelf niet. Omdat hij niet kort en snel duidelijk kan maken. Hij zijn punten kan duidelijk maken. Ik denk trouwens dat dat helemaal niet zo is. Dat die man prima kan debatteren. Maar dit is het wel. Zij willen zich niet meer lenen voor die korte quotes waarmee ze door het slijk kunnen worden gehaald. Mm-hmm. Nou, misschien is het voor hem ook een manier om zich te profileren. Hè? Als toch een wijzere man, en dat is hij natuurlijk ook in zekere zin. Niet alleen maar een sensatiezoeker. Iemand die met leuke sjaaltjes de publiciteit elke keer weer weet te vinden. Frank? Ja, toch wil ik daar nog één ding over zeggen. Zeg maar, die verantwoordelijkheid ligt ook bij ons, maar ligt ook bij de politiek zelf. Al die politieke partijen in elke inbreng in het Kamergebouw horen wij ook precies welke quote bedoeld is om vervolgens zelf los te knippen op die sociale mediakanalen. Snap je wat ik bedoel? Ja. Dus het is niet alsof die verantwoordelijkheid alleen aan de mediakant ligt. Dat mes snijdt aan alle kanten. Ik zie dit ook niet als kampen. Dat je voor of tegen moet zijn. Of ik denk nee, ook zo dat zie, dat nee, NN ik sla het nu even plat. Ja. Maar je snapt wat ik bedoel. Ik snap helemaal wat je bedoelt. Tuurlijk. Nou, fijn dat wij elkaar snappen. Het is ook een debat, toch? Zo is het interessant om hierover te praten, zeker. Vind ik. Maar je hebt toch ook een soort van geleding? Je hebt bijvoorbeeld Buitenhof en andere die veel dieper op de dingen ingaan. Ja. En er zijn ook wat luchtiger programma's, ja. En dat heet pluriformiteit. Ivana Somers, wethouder in Vlaardingen. Ik zei, ik heb nog een brandende vraag, kon ik net niet stellen, nu wel. En dat gaat namelijk over die wijk voor Oekraïners. Komende maandag is het zover, dan wordt die officieel geopend. Dan denk ik, allemaal Oekraïners bij elkaar. Dat is toch juist niet het toonbeeld van integratie wat we met elkaar wel willen? Nee, maar ik denk dat we dan ook gewoon even twee dingen moeten benoemen. Eén is voor de Oekraïners, die hebben nu een ontheemde status. Hè. Het ziet er naar uit dat die verlengd gaat worden voor een jaar. Maar de intentie is dat de Oekraïners wel gewoon allemaal teruggaan. Ja, ja. Dus er is wel degelijk integratie. Want eigenlijk vanaf het eerste moment dat wij Oekraïners ook in Vlaardingen kregen, was eigenlijk de eerste vraag die ik ook als wethouder kreeg vanuit de Oekraïners zelf. Van waar kunnen wij Nederlandse les kopen? Vond ik ook trouwens verfrissend. Ja, kopen. Maar goed, dit project is natuurlijk, deze pilot is ontstaan eigenlijk direct al in gedachtenvorming toen de eerste Oekraïense vrouwen met kinderen kwamen. Exact. En daar was toen ook de vraag naar en ook de opdracht vanuit het Rijk. Ja. Om ook voor die doelgroep iets voor de langere termijn te gaan organiseren. En nogmaals onderstreept. Dan kan je niet in één keer halverwege zeg maar gaan switchen. Want je bent een school aan het bouwen. Je hebt al leerkrachten aangetrokken. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dus dat was wel, plus ook nu, dat mogen jullie ook gewoon weten. Er is op dit moment naast echt een groot tekort aan asielplekken, ook voor de Oekraïners een groot tekort aan plekken. Ja. Het is een NN-verhaal echt op dit moment ook. Dat is een verhaal inderdaad dat telkens weer opdoemt. In ieder geval ook veel plezier, mag ik toch zeggen, komende maandag. Dat mag zeker, met Erik van den Burg. Want een heel gelukkig moment. Oh, hij is er ook bij, de nummer 4 van de lijst. Bij. En demissionair staatssecretaris van de asielzaken, Mark de Kruijf. We gaan het hebben over de Invictus Games. Even een stuk uit de Telegraaf deze week. Op 14 juni 2009 gaat het helemaal mis voor Jeroen Berend. Samen met zijn collega's van de luchtmobiele brigade is hij op missie in de Baluchi-vallei in Afghanistan. Om het land weer op te bouwen na de schade die de Taliban hebben aangericht. Als hij als boordschutter op een gepantserd wielenvoertuig staat, hoort hij plots een enorme knal. Een bermbom ontploft. Je weet gewoon niet wat je overkomt, verzucht hij. Ik vloog door de lucht, met mijn scherfvest aan en alle munitie er nog in. Een portret dus deze week van hem, van Jeroen. Waar staat hij symbool voor? Eigenlijk voor de weerbaarheid van de mens. En dat is best wel apart. Want we zijn natuurlijk een heel apart land. Wij denken dat mensen niet kunnen denken. Dus we hebben de meeste adviesorganen in de hele wereld. We denken dat mensen veel fouten maken. Dus we hebben de meeste controleorganen in de hele wereld. En we denken dat mensen geen visie hebben. Dus we barsten van de organen die dan advies komen geven. Dat is heel raar in deze wereld, van de consultie dan komen. En dan kijk je naar de Invictus Games. En ik zal nooit vergeten dat moment wat ik toen had. Want in Afghanistan weet ik dat natuurlijk. Ik heb er heel veel doden en gewonden meegemaakt. Ja, hij vertelt over 2009. Je was daar 2008, 2009. Zat ik daar, ja. Maar ik zag daar het Oekraïense team. En we hadden ontzettend veel moeite aan om het Oekraïense team uit Oekraïne te halen. Want die waren eigenlijk aan het vechten. Die hebben we toch eruit kunnen halen. Vorig jaar in Den Haag. Vorig jaar in Den Haag. Dus vorig jaar in april. En die schoten daar tijdens de pijlwedstrijd. Dan moet je helemaal kunnen concentreren. Dan moet je lichaam en geest moet tot rust zijn. En dat deden ze. En dan denk je, kijk, shit, zo sterk is dus de mens. Wij regelen alles van de mens weg, want we denken dat de mens weinig kan. Maar dit zijn allemaal mensen die in hun eigen gat zijn gevallen, zeg maar zelf onder puin zijn bedolven en dan zelf uitkruipen. En doen we het niet met z'n allen vreselijk fout, moeten we niet veel meer appelleren naar eigenlijk de oneindige kracht die de mens heeft. En dat is Invictus Games. Invictus staat eigenlijk voor onoverwinnelijkheid. Dat wat je ook overkomt, je kunt altijd terugkomen. Maar nou geven wij aandacht aan die Invictus Games. En elders gebeurt dat ook. Maar als ik jouw pleidooi zo hoor, zou er nog veel meer aandacht moeten zijn voor deze Olympische Spelen voor veteranen? En voor wat daar precies achter schuil gaat. Ja. Die veerkracht waar jij over verhaalt. Sowieso voor de kracht van de mensen. We hebben ook ontzettend veel aan gedaan om bijvoorbeeld 1000 schoolkinderen per dag naar de Invictus Games te halen. En ze te laten zien, wat is dat nou? He, want kijk eens naar jezelf, hoe je het hebt. Maar kijk eens naar die mensen zelf. Die hebben alles verloren. Die zijn gewond, fysiek, mentaal of allebei. En ze komen eruit met hulp van hun naasten. Dat is cruciaal. En met de friends and family noemen ze dat. Kruip je er zelf uit. En als je daar nou eens vanuit gaat, als je dus vertrouwt in de kracht van de mensen, kun je eigenlijk de maatschappij totaal anders inrichten. Het is niet alleen een stap in het herstelproces van die mens, want het is cruciaal. Ze komen elkaar tegen en ze delen de ervaringen en ze laten zien wat ze kunnen. Maar eigenlijk is het vooral een boodschap aan ons met z'n allen. Op z'n Achterhoeks gezegd van, niet zoveel nuilen, maar kijk eens wat je allemaal kunt. Ja, zeuren, nuilen, zeuren. Ja, ja. 2008, 2009 was je daar zelf als hoogste baas actief. ISAF-missie in Afghanistan. Ja. Ja. Je schreef destijds 282 brieven naar nabestaanden. Ja. Dat is 282 keer een trauma. Als je het hebt over veerkracht, wat is die veerkracht van jou? Nou, het is niet enkel dat, want de meeste mensen die ik zag sterven waren Afghanen. En vooral Afghaanse vrouwen en kinderen. Die reden namelijk ook om berbommen, alleen niet in een gepantserde auto. Dus er waren nog veel meer. En dat leert je twee dingen. Dus er is nog heel veel kwaad in deze wereld. En af en toe moet je opstaan om wat tegen dat kwaad te kunnen doen. En zoals nu ook gebeurt weer in onze achtertuin in Europa. En het tweede is, als je gewoon zoiets tegenkomt, je kunt het nooit in je eentje dragen. Je hebt mensen om je heen met wie je alle emoties kunt delen en daar moet je ook niet voor schamen. En als je dat weet, dan maakt het je eigenlijk sterk. Dan kun je er ook doorheen gaan. Want je weet, je hebt ook een missie. Je moet zorgen dat alle offers die zijn gebracht, of niet, of zijn in de Tweede Wereldoorlog, of nu, dat die offers niet voor niks zijn geweest en dat we een betere wereld doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen. En dat geeft je ook kracht. Maar wie was dat voor jou? Wie stond jou bij? Ik had een heel klein clubje om mij heen. Van Ed Brust was een onderofficier, dat was de stafadjudant. Dat is dan de man die is verantwoordelijk voor de rust, orde en tucht in de eenheid. Rob van Zand en Hans Hoogstraat, met z'n vieren zijn we eigenlijk zijn missie zijn we begonnen. Een jaar voorbereiding en een jaar daar. En we hadden van tevoren afgesproken, wij delen alles met elkaar. En het is zo, als je onder druk staat, en dat heb je, je hebt een oneigenlijke druk die je niet kunt delen, dan kunnen twee dingen gebeuren. Of wordt heel hecht met elkaar, of je dondert helemaal uit elkaar. En ja, die band, militairen noemen dat kameraadschap. Dat zie je ook op die Invictus Games. Een soort samenleving waarbij je bereid bent meer van jezelf te delen dan dat je neemt. En dat is wel de kern van de samenleving. Wij kunnen ook in Nederland geen samenleving zijn als we denken dat we een overheid hebben die alleen maar moet geven en niks kan nemen. Ja. In jouw verhaal doorklinkt waardering natuurlijk. Grootste waardering voor al die mensen die straks meedoen aan die spelen. Ja. Tegelijkertijd ook voorzichtige kritiek. Nasima El-Bashiri, wat pik jij op uit de woorden van de voormalige commandant de landstrijdkracht? Ik ben er helemaal stil van. Ja. Ik zit echt helemaal aan te kijken. Ik denk, jeetje, wauw, wat een kracht. Wat een kracht dat een mens moet hebben, maar ook heeft. Bijzonder. Dus ik ben helemaal, ik ben er echt stil van. Ja, maar die kracht zie je nu ook daar. Ja. Waar de ramp plaatsvindt, zul je precies hetzelfde Marokko zien. Ja. Het is niet alleen aan mij. Ook in Marokko zie je dat nu. Ja. Dat brengt dingen los in mensen die wij vaak proberen weg te stoppen, maar wat eigenlijk de bron is van alle vooruitgang en wijsheid. Ivana? Ja, zeker. Die veerkracht. Ik heb hem inderdaad echt gezien bij onze Turkse gemeenschap. Ik zie hem bij de Oekraïnse gemeenschap in Vlaardingen. Ook de mensen die eigenlijk in de laatste weken pas in Vlaardingen zijn komen wonen. Het is heel bijzonder om te zien hoeveel steun zij aan elkaar hebben, maar ook gewoon wat heel mooi is. De aardbeving in Turkije startte, was helaas natuurlijk gebeurd. En het eerste wat er gebeurde was dat ik benaderd werd door de Oekraïense inwoners van Vlaardingen. Och. Met wat zij konden betekenen voor de Turkse gemeenschap. En waar zij hulpgoederen konden brengen. Want zij snappen het. Hoewel de achtergrond anders is. De een is oorlog. De ander is verwoesting. Het is verwoesting. Beide verwoesting. Bij een rampgebied natuurlijk. Ja. Psychologisch. Wat een verhaal, hè, Frank van Leeuwen. Ja, dit sowieso. Maar ook het verhaal wat Marten Kruijf net houdt. Ja. Ik vond het interessant dat je zei van... We kunnen als mens veel meer aan dan we denken. Maar we denken dat dat niet zo is. En dus regelen we alles dicht. Als ik het even heel plat sla. Ja. Is dat hoe jullie militairen, om het dan zomaar te zeggen, ook een beetje naar ons landsbestuur kijken? Nou ja, wat militairen doen is altijd proberen mensen te zeggen wat ze doen en waarom ze het moeten doen. Maar zeg ze nooit hoe ze het moeten doen. Geef ze volledige vrijheid in het handelen. Want dan, de creativiteit van 1000 soldaten is meer dan 1 generaal. Maar je ziet dat we alles dichtregelen. Tot op de wetgeving is zodanig dat we eigenlijk niks meer kunnen, omdat we bang zijn dat er wat fout gaat. Maar nu gaat er veel meer fout, omdat ze met z'n allen proberen om de dingen goed te doen, maar we vragen ons niet meer af, doen wel de goede dingen. De hoogst onderscheiden militair van ons land, die staat op de nummer 3 van de BBB. Gijs Tuinman. Ja, die ken jij hartstikke goed. Ja, ja. Was je verrast? Ja, ik was verrast. Hij had wel een appje gestuurd van tevoren. Van op komende week gaat wat gebeuren. Kijk, ik vind het prima dat ook militairen politiek actief zijn. Dat vind ik prima. Die nemen veel mee, hebben veel achtergrond. Er is niet zoveel kennis in het parlement nu. Dus dat vind ik op zich prima. Wat voor partij het ook is, maakt me niet uit. Wanneer volg jij? Sorry? Wanneer volg jij? Nee, ik ben totaal ongeschikt voor de politiek. Ja, echt waar. Dat heb ik ook jaren gedacht. Totaal ongeschikt? Ja. Nee, ik ben een doener. Als ik nu wat wil, dan moet dat morgen gebeuren. En zit Defensie te wachten op een oud-militair op Defensie? Want hij wordt natuurlijk ook als minister van Defensie gepresenteerd. Nou, laat ik het omdraaien. Je hoeft geen militair te zijn geweest als je minister van Defensie bent. Als je een ministerie hebt wat zich nergens in detail mee gaat bezighouden. En dat is een beetje het probleem wat veel ministeries hebben. Die sturen met een hele lange schroevendraaier aan. Als je dat niet doet, dan moet je gewoon een minister hebben. Die hoeft geen militair te zijn. En het enige wat zij of zij moet zeggen is... Defensie moet dit kunnen de komende 10 jaar. Ja. Succes ermee, militair. Heb vertrouwen en schenk vertrouwen. En fix het maar. Marten Kruijf, ik zei het. Vanavond is het zover, dan openingsceremonie in Düsseldorf. Voor al die veteranen die op zoek zijn naar eremetaal. Maar natuurlijk vooral om aan te geven, ik ben er nog en kijk eens wat ik allemaal kan. Meedoen is belangrijker dan winnen, zeker hier. Maar ongetwijfeld zal het zo zijn dat jij de afgelopen week al, en zeker komende week, terugdenkt aan bepaalde momenten vorig jaar, toen jij zo nauw betrokken was bij de organisatie van die Invictus Games in Den Haag. Ja, ja. Wat is zo'n moment? Waar denk je dan aan? Het moment wat mij bijstaat is dat aan een gewonde onderofficier van de geneeskundige troepen, dus een geneeskundige helper die posttraumatische stress had gehad, die kreeg zijn draaginsigne gewonden. Dat wist hij niet, maar dat kreeg hij daar ter plekke. En dat kreeg hij van de basketballer die zijn beide benen miste, maar die hij had gered bij een aanslag met een bermbom. Hij had 2 mensen gered, die basketballer was er eentje van. En de hele eenheid, dus een hele peloton van 40 man en vrouwen waren daar. Hij was daar. En dan kreeg die draaginsigne uitgereikt door degene wiens leven hij had gered. En daarna hadden wij natuurlijk ervoor gezorgd dat prins Harry erbij kwam. Dus dat ze daarmee op de foto gaan. Maar er zaten 4000 man in een zaal. Die zaten te huilen omdat ze dat zagen. Een gewonde die zijn leven heeft te danken aan een sergeant verzorging. Die een hoge prijs voor heeft betaald omdat hij posttraumatisch stress heeft gehad. Dat is kameraadschap. Wat fantastisch dat je daarover wilde vertellen, Marten Kruijf. Dank voor jouw komst naar deze studio, naar deze oven. Gaat ook voor. Studio, sauna, rumoer. Alle andere gasten, het was leuk. Dank je wel. Ik had het al helemaal uitgecheckt. Graag de volgende week zo dadelijk de Tolerantielab met Erik Corton. Veel plezier. Dag. In de kantine is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. Blind, Dumfries kopt er van dichtbij. EK kwalificatievoetbal. Oh. Hij schiet hem heel hard binnen. Morgenavond, de EK kwalificatiewedstrijd Ierland-Nederland. Gakpo, ja! Wat een goede aanval van Nederland, zeg. Luister lekker sport op NPO Radio 1. Morgenavond, vanaf 20:15 in NOS Langs de Lijn, de EK kwalificatiewedstrijd Ierland-Nederland. Wie luistert, weet meer. Disney's Aida. Het tijdloze liefdesverhaal dat laat zien wat de kracht van liefde doet. Met de bekroonde muziek door Elton John en Tim Rice. AFAS Circus Theater Scheveningen. Nu met speciale zomerprijzen. Boek snel aidathemusical.nl.